चलिए शुरू करें। आवाज़ ज़्यादा है भाई, थोड़ा कम कर दीजिए, शायद सब लोग को ज़्यादा आ रही है। हाँ हेलो हेलो हेलो हेलो, और इधर नहीं है मॉनिटर पे। हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो, हाँ बस ठीक है, थोड़ा मॉनिटर का वॉल्यूम कम करिए। हेलो थोड़ा बढ़ाइए जी, ठीक है। तो कल तक की जो बातचीत हुई उसमें कोई प्रश्न हो तो उसको कर लेते हैं पहले। गोष्ठियों में कुछ हुआ हो, आज गोष्ठी हुई नहीं, हुई थी या नहीं हुई थी? आज कुछ गोष्ठी में कुछ प्रश्न खड़े हुए हों? तो 10 दिन पहले जो आप आए थे, तो जितने घुमड़ घुमड़ के मुद्दे थे, अभी उन मुद्दों में कुछ सेटलमेंट हुआ या नहीं हुआ? तो लाओ। हुआ भैया, जो कल अपनी बात हुई थी जिसमें जो मूल्यांकन विधियों से रिलेटेड हुआ था कि आदमी दूसरे आदमी को देखने का स्वरूप उसमें आशा के साथ देखा जाए, फिर लक्ष्य के आधार पर जुड़ना होगा, फिर प्रक्रिया और फिर संभावना। तो अब ये रहता है कि हर आदमी को उसी जो जो धरातल है उसमें देखना होता है। उसमें एक प्रश्न ये बन रहा था कि लक्ष्य और प्रक्रिया को दोनों अलग अलग से कैसे देखा जाए। आशा रूप में तो दिखते हैं हर आदमी, जहाँ जहाँ संपर्क वाला भाग है वहाँ दिखता है। जैसे MCVK में जो लोग हैं उनको क्या लक्ष्य या प्रक्रिया या कहाँ देखा जाए, उसमें भी वेरिएशन होगा, संभावना में कहाँ देखा जाए? देखो तो फंडामेंटली पहला प्रश्न ये था कि क्या इसी आधार पर आदमी को देखा जाए? जी इसी मेरे भी है कि कैसे पहचाने कि वो लक्ष्य पूर्वक जी रहा है, उसके साथ प्रक्रिया जुड़ी हुई है, मैं लक्ष्य पूर्वक जी रहा हूँ और मैं हाँ। देखिए फंडामेंटली हम लोगों ने बात कहाँ से शुरू की थी कि हर मानव में जो अस्तित्व की जो सच्चाई है, जो मानव के रूप में मानव को कैसा होना है, कैसा रहना है, इसका कोई प्रिंट उसके ऊपर पास है ही, जिसको हम लोग भासाभास करें। और ऐसे भासाभास में आशा की बात बनती है, इसी को आशा कहा। लेकिन चूंकि वो अस्पष्ट है तो उसके कार्य व्यवहार में वो प्रकट नहीं हो पाती है। ये बात समझ में आती है? तो कोई भी आदमी होगा मिनिमम वो आशा के साथ है, और कोई भासाभास उसको है, और वो अस्पष्ट होने से उसके आचरण में वो आ नहीं पा रही। तो अगर ऐसा कुछ है तो उसके साथ आप खड़े हो गए, आप खड़े हो गए मतलब उस मानव में कम से कम आशा है। तो आपके अंदर भी एक आशा थी ही, तो एक आशा के साथ आप एक लक्ष्य पूर्वक जीते हो, है ना? तो आशा धन, इस प्रकार से लक्ष्य का एडिशन उसमें होने के बाद, और लक्ष्य है तो उसके साथ प्रक्रिया है ही। तो एक उसका जीना है जो आशा पूर्वक है, एक आपका जीना है जो लक्ष्य और प्रक्रिया पूर्वक है। ये दोनों का एक साथ हो जाने से संभावना प्रतीत हो जाती है। अभी ये नहीं कह रहे हैं कि उसका लक्ष्य है कि नहीं, लक्ष्य कोई चीज़ है और उसमें आशा है, आप में लक्ष्य है और लक्ष्य के साथ प्रक्रिया रहते ही है, तो ये दोनों जुड़ने से संभावना उदय होगी। क्या संभावना उदय होगी? दोनों में पहले मित्रता की संभावना होगी, है ना? ये मिनिमम संभावना, ठीक। इसमें अगर देखेंगे तो धीरे से फिर लक्ष्य की स्थापना होगी कि उस लक्ष्य के अर्थ में मित्रता, फिर उसके आगे चलेंगे तो उस लक्ष्य के साथ प्रक्रिया के साथ मित्रता, फिर कार्यक्रम में मित्रता, फिर फल परिणाम तक पहुंचने की बात बनी। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी अपन दूसरे आदमी को एजेंडा बनाने की ज़रूरत नहीं है, दूसरा आदमी हमको समझ में आता है, हमारा जीना अपने आप में अपना एजेंडा है, इसको अच्छे से समझने की ज़रूरत है। तो आशा के साथ लक्ष्य और प्रक्रिया के रूप में अपन दूसरा मानो, तो जैसे बालक ही हैं, वो सुखी होना चाहते हैं, आप यदि सुखी रहते हैं तो उनको संभावना प्रतीत होती है आपके पास कि वो भी सुखी हो सकते हैं। तो सिर्फ आशा के सहारे नहीं, उस आशा से अधिक के लिए काम शुरू हो जाता है। ठीक है ना ये बात? इसी में क्या हो गया कि आशा से संभावना के बीच में बातचीत शुरू हो गया, संवाद शुरू हो गया, उसको आशा है और आप में निराशा है, तो संभावना नहीं हो सकता। उसको आशा है, आपको भी आशा है, तो थोड़ी देर के लिए कुछ है, बाद में वैसे कुछ होने वाला है। वो एक आशा में है, आप किसी लक्ष्य के साथ है। इस प्रकार से इसको सेट करने की जरूरत है। तो भैया जो आप कह रहे हो कि दूसरे आदमी को एजेंडा बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो तो स्वत्व होता है। क्या होता है? आदमी के साथ ही तो ये बात हो रही है कि जो दो आदमी के बीच में जो जुड़ने का जो आधार होगा उसी की बात हो रही है। हो रहे ना, तो कब बना कर रहे हैं? वो आशा के साथ है, आप आशा के अर्थ में लक्ष्य के साथ हो, संपर्क है, संपर्क है ही। ठीक, तो आशा और आशा के साथ संपर्क हो गया, आशा और लक्ष्य के साथ जुड़ने पर प्रक्रिया से जुड़े रहता है, तो संभावना पे काम होने लग गया कि एक एक को तो लक्ष्य का पता है। इसमें दिक्कत क्या है अभिषेक भाई? इसमें क्या दिक्कत है? इसमें जो आदमी को देख के ये जो ध्यान जाता है कि जो जुड़ने का आधार होगा वो क्या होगा, तो ऐसा एक बाहर ध्यान बना रहता है। तो ये एक तो अपना तो ध्यान है ही कि मैं लक्ष्य और प्रक्रिया के साथ जी रहा हूँ कि नहीं, लेकिन जो दूसरे पर भी ध्यान बना रहता है, तो क्या उस निगाह से हर आदमी को देखा जाए या क्या किया जाए? वो कम से कम उस आदमी का मूल्यांकन तो ठीक किया जाए कि नहीं किया जाए, तो उसमें आशा है ये तो मूल्यांकन करेंगे कि नहीं करेंगे? ठीक है, तो उसमें जो आशा है आप में वो लक्ष्य है, उसमें जो आशा है आप में वो लक्ष्य है ना, तो कार्यक्रम बढ़ेगा ना आगे, संपर्क से संबंध की तरफ जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि जहाँ पर लक्ष्य का शेयरिंग हो गया, तो अगले चरण में ये आदमी कहाँ आ गया? अब आशा धन लक्ष्य हो गया, ठीक है, तो आगे आप जो खड़े हो वो तो है ही, लक्ष्य वक्ष के साथ तो बने हुए, प्रक्रिया है, अभ्यास है। तो इस प्रकार से जहाँ पर लक्ष्य में हम इधर तक हो गया, तो इसको हम संबंध करें, इसको हम संपर्क करें। इसमें एजेंडा दूसरे मानव कैसे हो सकता है? दूसरे मानव का मूल्यांकन आप करें तो मूल्यांकन सटीक करने की जरूरत है। आशा है, आशा के साथ करेंगे जब तक लक्ष्य नहीं स्थापित होता है। लक्ष्य हो गया तो साथ मिलकर काम करेंगे। जब तक लक्ष्य का निर्धारण नहीं हुआ है तब तक आशा तो है ही। ठीक है, तो लक्ष्य निर्धारण हो चुका है और प्रक्रिया के साथ है, ये कैसे अपने में देखें? लक्ष्य का निर्धारण का मतलब भी होता है कि किसी भी मानव का जो लक्ष्य होता है वो बोलने से नहीं है, जीने से, कि वो आखिर जीने में उसका इंटेंशन क्या है, उससे लक्ष्य का पता चलता है अपने को, है ना? जैसे चार विषय, पांच संवेदना एक प्रकार का लक्ष्य बनता है, तो जो भी आदमी काम करेगा उसको हम समझ ही सकते हैं, इतना मूल्यांकन हम कर ही सकते हैं। वित्तेषणा पुत्तेषणा लोकेषणा, जिसको हम ऐषणा कह रहे हैं, उसका लक्ष्य बनता है तो वो पहचान में आता है, खाना वो भी खाता है, खाना वो भी खाता है। तो जिसके लिए हम जी रहे हैं वही हमारा लक्ष्य होता है। लक्ष्य कुछ और है और जीना कुछ और है, ऐसा तो होता नहीं है। अगर ऐसा है तो जो जी रहे हैं वही लक्ष्य है, बाकी सोच रहे हैं, है ना? सोचते हैं तो बहुत सारा सोचते हैं हम। जब पिक्चर देखते हैं तो पिक्चर जैसे सोचने लग जाते हैं, जब आदमी मरता है तो उसके जैसे सोचने लग जाते हैं, कोई पैदा होता है उसके जैसे सोचने लग जाते हैं। इसका नाम है संवेदनशीलता। जहाँ जैसा प्रकट जो दिखने लगा उसके अनुसार से हमारी कल्पनाशीलता उसके साथ नियोजित होती है, इसका नाम है संवेदनशीलता, है ना? कोई आदमी मर रहा है तो उसके साथ हमारे को मरने वाला अनुभूति होने लगता है ना। तो उसको हम कह रहे हैं संवेदनशीलता। तो हम सोच लिए बराबर हम बदल गए, ऐसा नहीं है। तो हम आपके सोचने का प्रमाण चाहिए, आप ही को चाहिए। आपके सोचने का प्रमाण क्या हुआ? सोचने का मतलब सोचना कहाँ जाना चाहिए था, निष्कर्ष में पहुँचने की। सोचना किसी जगह कंक्लूड होना मांगता है, विचार बनना बोलते हैं उसको, विचार। ये तो सबको स्पष्ट है, सोच और विचार में क्या अंतर, ये तो सबको स्पष्ट है, सभी को स्पष्ट हो गया? कोई डाउट किसी को है? नहीं, वो और किसी का रखा हो, ये हटा दो ना दीदी, नीचे रख दो, चलो साइड में रख दो। सोचना जीवन में कोई क्रिया है, वो हो रही है, उसका नाम है सोचना, स्पॉन्टेनियसली हो रही है। अब जीवन में क्रिया कहाँ से हो रही है? तो जीवन सुख के अर्थ में क्रियाशील है, सुख के अर्थ में क्रियाशील है। क्रिया का आधार क्या है वो तो अपन समझ चुके हैं। यदि काई है और उसमें ऊर्जा है, ऊर्जा में है, ऊर्जामय है, तो एक्टिव है। और जीवन में सुख का फ्लेवर है, उसको सुखी होना है। तो सुखी होने के अर्थ में अब वो बाहर से जो भी सूचना आती है उन सूचनाओं से ट्रिगर हो जाता है, किक पड़ना पड़ता है। तो जहाँ से भी किक पड़ा वैसे सोचने लगाते हैं, है ना। तो सुखी होना चाहते हैं, ये एक चाहत के रूप में है। जीवन एक क्रियाशील है, वो स्पॉन्टेनियस एक्टिविटी है। और वो एक्टिविटी कहीं पर भी जो भी विषय हमको बाहर से मिलता है, सब्जेक्ट मटेरियल कहाँ सप्लाई हो रहा है, संवेदनाओं से, इससे उससे हमारे पे पहुँच रहा है, उसके साथ हम ट्रिगर हो जाते हैं, सोचने लग जाते हैं। इसको कहाँ सोचना है, लेकिन ये सोच किसी निष्कर्ष पर पहुँचना चाहती है कि आखिर जीने का सही स्वरूप क्या है, और यदि मैं सुखी होना चाहता हूँ तो सुख क्या है, और यदि मैं चाहता हूँ तो मैं हूँ क्या। तो ऐसे किसी निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए जो भी हम सोचना का काम करते रहते हैं, निष्कर्ष पर पहुँच जाने के बाद क्या हो गया, अब निष्कर्ष पूर्वक चलते हैं, ना कि बाहर ट्रिगर से चलते हैं। जब तक हम ट्रिगरिंग इफेक्ट से काम करते हैं तब तक हमारे में विचार का निष्कर्ष नहीं बना। आज चार लोगों ने अच्छा बोला, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, तो अच्छा लगने लगा। किसी ने एक ने बोला नहीं, समझ में तो आ ही नहीं रहा, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो अपने को बहाना बंद हो गया है? तो ये बात समझ में आया। तो सोच जो है वो विचार तक मतलब पहुंचने के बाद, हिंदी में अपन सोच विचार एक जैसा बोल देते हैं, किसी निष्कर्ष पे पहुंचने के बाद है। निष्कर्ष पे पहुंच गया तो कौन सा घाट पार हो गया, सहमति का हुआ या स्वीकृति का? सहमति बन गया हमारा। निष्कर्ष पे पहुंचना मतलब समझ गए ऐसा नहीं है, कुछ नहीं समझे ऐसा भी नहीं है, है ना। तर्क की संतुष्टि हो गई, लॉजिकली हमको सेटिस्फाई हो गया, तो एक तरह का समझना हो गया। कितने तरह का समझना हो गया? एक लेवल का समझना हो गया। दूसरा व्यवहारिक रूप से समझना है अभी, तो सेकंड लेवल पे जाने की बात होगी। पहला लेवल ही क्रॉस नहीं होगा तो लेवल टू क्यों आएगा? और मान लो किसी का निष्कर्ष ही नहीं बनाए, तो निष्कर्ष नहीं बनाने का मतलब क्या हुआ? या तो प्रपोजल ठीक नहीं है, या इस प्रपोजल के साथ हमने ठीक से काम ही नहीं किया, है ना। या तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन कम है, और यदि इन्फॉर्मेशन है तो उसमें अपने तर्क को संतुष्ट करने के लिए अपन ने काम नहीं किया, उस इन्फॉर्मेशन में अपन ने अपने तर्क को असंतुष्ट करने के लिए काम किया। क्योंकि भ्रमित मानव ऐसा भी काम करते ही बताया, इसी तर्क एक टूल है, आप चाहो तो कैसा भी उसको यूज़ कर लो। शुभान और शुभान, गोष्ठी चालू आए, सृष्टि बेटा जी अगर बैठना इधर मुंह करके बैठो, और 2 फीट दूर सब जने, अलीना सब जने सबसे 2-2 फीट दूर बैठेंगे, 2 फीट की दूरी, चलो हाँ बैठ जाओ ऐसे, वेरी गुड। सब जने दीदी लोग आप भी 2-2 फीट दूर बैठो, ठीक बात, अच्छी निश्चित दूरी बनाओ शरीर में, ठीक है। ये बात समझ में आई? तो तर्क की संतुष्टि एक पहला लेवल हो गया, वहाँ से एक सहमति बनी, कोई निष्कर्ष हमारे में बन गया। अब उस निष्कर्ष के आधार पर हम चीज़ों को देखना शुरू करते हैं, है ना। तो पहला काम तो वो है कि निष्कर्ष बना कि नहीं बना। तो अभी जितने भी हमारे दृष्टिकोण हैं उन सभी दृष्टिकोणों में एक भ्रमित जो भी परंपरा रही, आधी अधूरी परंपरा, उसके तहत हम कुछ चीज़ों को सोचते हैं। आपको अलग से आपका कोई तरीका नहीं है, एक जागृति विधि से सोचने का तरीका है, जिसको हम लोग कह रहे हैं विचार अभ्यास करना होगा इसके लिए। ऐसे विचार अभ्यास करने के लिए अपने आप को पहले नियोजित करना और इसको इम्पोर्टेंस देना है। दूसरे मुद्दा है कि भाई शरीर यात्रा में ये काम कोई महत्व का है या नहीं है। जैसे हम कैसा इंपॉर्टेंस देते हैं इंश्योरेंस करने को, इनकम टैक्स जमा कराने को, भाई बाकी सब ठीक है, ये सब तो करने पड़ेगा, ये सब चलता रहे, शिविर जो भी है ना, उसकी फीस जमा करने को, ये करने को, वो करने को, तो क्या उसको अभी हम इम्पोर्टेंस दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे। यदि हमारी ज़िंदगी में इसको यदि हम महत्व देते हैं तो फिर आगे की बात बनेगी। निष्कर्ष पहले बनेगा, उसके बाद अपन काम करेंगे, है ना। बट निष्कर्ष का एक लेवल है, सिर्फ तर्क के तर्क तक ही है वो, है ना। सहमति होनी है आपके कि आपको ये ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा है। उसके लिए किसी दूसरे आधार पर, दूसरे कारणों से आपको देखने की जरूरत नहीं है। आप अपने में पर्याप्त हैं उस चीज़ के लिए, अपने में जांच करने के लिए आप पर्याप्त हैं, अपने में किसी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए आप में पर्याप्त योग्यता है, क्योंकि आपके अंदर आशा है, कामना है, इच्छा है, और उसके आधार पर अभी तक हम जैसे जी रहे थे वो जीना हमको स्वीकार नहीं हुआ। कैसे हम जी लें जो स्वीकार हो जाए हमको पता नहीं था, अब हमको पता चलता है। अब हम अपनी जिम्मेदारी पर उस ये सब बात के साथ अपनी सहमति को प्रस्तुत करते हैं। यहाँ से अपने में एक सर्च की एंड हो गई, जैसे ही तर्क संतुष्ट हो गई तो सर्च एंड हो गई, देन जर्नी बिगिंस। उसके बाद अब अपनी जो यात्रा शुरू होती है, अभी तो ये यात्रा शुरू नहीं हुई है, ये जो हम कर रहे हैं ये यात्रा की शुरुआत नहीं है। ये अपन दुकान में जा जाके सामान टटोल टटोल के देख रहे हैं कि ये सामान ठीक है कि नहीं, पूरेगा कि नहीं पूरेगा, पड़ता खाएगा कि नहीं खाएगा, कुल मिला के इतनी बात। सभी मुद्दों पे, परिवार को सूट करेगा कि नहीं करेगा, समाज में क्या होगा, राष्ट्र में क्या होगा, प्रकृति में क्या होगा, घर कैसे चलेगा, बच्चों का क्या होगा, बूढ़ों का क्या होगा, ये सब का अपन अभी दुकान में सामान की तलाश कर रहे हैं, है ना। ऐसा होता नहीं है, आप पूरे के पूरे, आप पूरे हो ना, अधूरे थोड़ी हो आप। तो एक मानव में सारा कुछ रहता ही है। अपने आप जब ये सोचती हो, सुनती हो, तो आप अपने बच्चों के बारे में सोच ही लेती होगी, उसके लिए भी ठीक है। तो सभी है, क्योंकि आप पूरे एरिया में ही देखती हो आप, क्योंकि ये मानव अविभाज्य है। मानव का कोई टुकड़ा नहीं कर सकते आप, परिवार का मानव अलग है और ये मानव अलग है। हाँ, हर मानव के लिए जरूरी, जैसे आप कुछ बोलते हो आप फट से बोलते हैं तो सब कुछ ही है। तो आप सभी की तरफ से निरीक्षण करके बता देती है ना। ठीक है ये बात। तो इस प्रकार से आशा के साथ जुड़ते हुए संभावना के लिए काम करिए। अभी आशा के साथ जुड़ना इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि स्वयं में निराशा है। या तो ऐसे निराशा संपन्न व्यक्ति के साथ कोई जुड़ता ही नहीं है, या तो ये हुआ कि आशा और आशा दोनों मिलकर काम करना शुरू कर दिए और दोनों मिलकर सिर फुटबल हो गया, निराशा में चले गए। तो कम से कम जो काम है वो शुरू हो सकता है संभावना के साथ। अब यहाँ से संवाद की प्रक्रिया डेवलप हो सकती है, सिर्फ आशाओं के सारे संवाद नहीं हो सकता है, क्योंकि संवाद करने का कोई आधार ही नहीं बनता है ना। अच्छा, आशा से नीचे ले जाना चाहते हो, वो होने वाला नहीं, वो मानव सहज नहीं है। आप निराशा में जियो लेकिन अगले बच्चे नहीं जीना चाहते हैं, आपको छोड़ के भाग लेते हैं। ज़्यादातर पेरेंट्स शिकायत कर ही रहे हैं कि भाई वो बच्चे अब सुनते नहीं हैं, तो उनको उनके पास हमारे पास उनको कोई संभावना दिखती नहीं है, हमारे पास आकर उनमें निराशा जगने लगती है तो भाग जाते हैं वहाँ से। निराशा किसी को स्वीकार नहीं है, हमारी बातचीत सुन के, हमारी प्रेरणा जो भी हम देते हैं, बड़ी ज्ञान की बात बताते हैं, बड़ी काम की बात बताते हैं, जिंदगी का सार बताते हैं, वो सुन के आदमी को निराशा जगती है, उन्होंने कहा छोड़ो उठो भागो यहाँ से, उसका नाम जनरेशन गैप। जनरेशन गैप ये है और कोई जनरेशन गैप नहीं होती है। तो कई सारे पेरेंट्स ने सोचा कि चलो अब गैप को हटाते हैं, तो बच्चे जिसमें सुखी होना चाहते हैं, चार विषय पांच संवेदना में, उसी में बात करने लगे, लेकिन उसमें कोई तृप्ति होती नहीं है, तो दोनों मिलकर साथ में दारू पीते हैं, इतने होता है और क्या होता है। जो आधुनिक पेरेंटिंग है उसमें दोनों बैठ के साथ में आखिरी दारू पीना है, फाइनल हुआ है उसका। मतलब दारू मतलब कुछ भी मनोरंजन की चीज करना है साथ में बैठ के। तो इधर भी जाओ तो निराशा, वहां से बच्चे भाग जाते हैं, साथ में जोड़ो तो मिलकर यही काम बच गया अपने हाथ में। अच्छा, ये सब करते समय भी आदमी निराशा में वापिस जाते हैं, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं वो जो भासाभास है वो चाहता था कि वो स्पष्ट हो जाए। अस्पष्ट जो अंदर बना हुआ है जीवन में, एक अच्छे खुशहाली के लिए, एक अच्छे आदमी के रूप में, जीने के रूप में, उसकी स्पष्टता चाहिए। तो यदि कोई एक व्यक्ति के साथ जुड़ने पर यदि उसमें कोई स्पष्टता दिखती है, उससे एक संभावना बनती है, वहाँ से संबंध की पहचान शुरू होती है। ठीक है, ये इस प्रकार से ये होने वाली बात है। ठीक, आगे बढ़ाएं, कोई दूसरे मुद्दे? हाँ, कुछ पूछ रही है बताओ। हाँ, माइक तो आपको दिया ही था। भैया एक ऑब्जर्वेशन, मतलब मैं समझना चाहती हूँ कि हम उसको किस नज़रिए से देखें। जैसे कल हम लोगों ने सेलिब्रेशन किया ही, उसके साथ आहार जुड़ा हुआ होता ही है, मतलब ये समझना चाहती हूँ, जैसे जिस तरीके से हम सभी में एक्साइटमेंट था हमारे नए आहार के प्रति जो हम लोगों ने ही बनाया था, तो मतलब क्या वो इज़ दैट द राइट वे, और या मतलब कैसे देखें उसको, क्या उत्सव वैसे ही मनाए जाए, मतलब हम बच्चों में क्या ट्रांसफ़र कर रहे हैं, खुद में क्या ट्रांसफ़र कर रहे हैं। हाँ, हमारे को किसी एक पर्टिकुलर नाम के भोजन से कोई एलर्जी है? पहले तो ये देखो हमारे में अपना पराया कुछ बना हुआ है क्या, कि पिज्ज़ा मतलब भयानक चीज़ होती है। ठीक, उसमें खाने का सामान पड़ता है जो खाने लायक हो तो बना लेना चाहिए। फिर एक हमेशा देखिए, एक सिद्धांत ही है, मानव जाति जिस प्रकार की सुविधा में जीती है अनुभव संपन्न होने के पहले तक या जागृत होने के पहले तक, उतनी सुविधाओं को तो हम बना के रखेंगे, कभी उसमें छूटने वाला नहीं है, है ना। तो सुविधाओं में कोई विकल्प की बात नहीं कर रहे हैं, सुविधाओं में विकल्प की बात ही नहीं की जा रही। अपन क्या करते हैं, घूम फिर के सुविधाओं में विकल्प खोजने लग जाते हैं। समझ के रूप में विकल्प है, समझ के रूप में विकल्प होने से वही रोटी है, वही इसमें आप है ना टमाटर चटनी डाल के ऊपर खाते हैं, उसका नाम पिज्ज़ा होता है, वो नाम सुन के आधे लोग नाराज़ होने लगते हैं, है ना। है तो रोटी, ऊपर सब्जी है ना, उसमें रोटी में यही कि भाई आटा की जगह मैदा की जगह आटा डाल दिया, आपने डालना ही चाहिए। और भी जो आपने डाला था गार्निशिंग जो करी थी उसमें कोई अखाद्य वस्तु तो नहीं डालना चाहिए। लेकिन लोग जो ट्रिगर होते हैं वो क्या है, वो ट्रिगरिंग क्या है? तो हमारे में अभी सुख का मतलब सिर्फ ट्रिगर है, आवेश। तो जब भी कोई किक होती है, किक पड़ना चाहिए कहीं से, शब्द से, रंग से, रूप से, रस से, तो लोगों में एकदम आवेश आता है। ठीक, तो या तो समाधान का सुख आदमी भोगेगा या तो कुछ इसी का भोगेगा, दोनों में से तीसरा कोई रास्ता नहीं है। और आदमी सुख भोगे ना, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मानव का धर्म है सुख। मानव का धर्म क्या है? सुख है। तो आप लगातार समाधान पे काम करते रहिए। ठीक, अगर समाधान इंस्टॉल होते चला जाता है तो ये किक पढ़ने की जरूरत नहीं है, है ना। नहीं तो क्या होगा, किसी न किसी किक की विधि से लोग जुड़े रहते हैं, कब तक? उनको आप में संभावना दिखना चाहिए कि ज्ञान भी मिलता है लेकिन खाने को भी ठीक मिल जाता है, ऐसा भी नहीं कि खाने को नहीं मिलता है ना। तो इस प्रकार से जब तक खुद समाधान संपन्न नहीं होते हैं तब तक के लिए ये सब चीज़ें काम करती है। समाधान हो जाने के बाद क्या होता है कि सब चीज़ें छोड़ देते हैं, ऐसा भी नहीं हो रहा है, तो आप सदुपयोग करते हैं उसका। अगर इसी चीज़ का हमने कल सदुपयोग कर लिया, लोगों में और उत्साह दिख जाता है तो क्या बुराई। ठीक, अपने लिए टाइट, अपने में परीक्षण करो कि अपने को क्या हो रहा है, हमारे में निगेटिविटी आ रही है क्या, उसको लेकर आवेश हो रहा है, एक प्रकार का आवेश है, ये सब क्या हो रहा है, ये सब तो वेस्टेज ऑफ एनर्जी और ये है वो है ना। तो इसका मतलब हमारे को कुछ, हमारे अंदर कुछ बना हुआ इस तरह की बातचीत से, शब्द से, ऐसा बना ही हुआ है। जैसे दूध को लेकर कई लोगों के मन में बन गया, अभी कई लोगों ने पढ़ा दूध मतलब जहर, अभी तो ऐसे ढूंढने जाओ तो सभी चीज़ों के प्रति बन गया। जैसे अब वो खेती करोगे तो आपने अगर बखर चलाया मतलब आपने अपराध कर दिया, ठीक, साबुन लगाया तो ये हो गया, तो क्या हो गया, तो अब कुल मिला के ये हुआ कि जंगल में जो आहार लेते थे वो आहार लो आप, है ना। तो अच्छा आहार क्या होना चाहिए और वो आज के परिवेश में कैसे आप मैनेज करोगे, वो सदा सदा उसको आपको वो डायनेमिक में ले जाना पड़ेगा उसको, उसको आप इट इज़ ऑलवेज डायनेमिक। किस परिस्थिति में किस प्रकार के लोगों के साथ क्या मान्यता क्या मानसिकता के साथ आप उसमें भी सदुपयोग कर लो, समाधान में एक रूप, सुविधाओं हेलो। तो सुविधाओं में हम समानता एकता को हम कभी पहचान नहीं पाएंगे। कोई दिन मूंग की दाल बनेगा उसमें कुछ लोग खाएंगे कुछ लोग नहीं खाएंगे, कोई दिन पिज़्ज़ा बनेगा उसमें जो लोग नहीं खा रहे थे अब तक मूंग की दाल वो खा लेंगे, बाकी लोग मूंग की दाल वाले पिज़्ज़ा नहीं खाएंगे। कुछ इसको ठीक बोलेंगे कुछ उसको ठीक बोलेंगे, कुछ किसी को ठीक बोलेंगे, कोई ऊपर बैठने को ठीक बोलेगा कोई नीचे ठीक बैठने को ठीक बोलेगा, जबकि सच्चाई ये है, सच्चाई क्या है, खड़े हुए आदमी को बैठने को चाहिए, बैठे हुए आदमी को लेटने को चाहिए और लेटे हुए आदमी को वापस खड़े होने को चाहिए। तब अब क्या हो गया, ये सुविधाओं में एकमत होने के लिए हमको कोई काम ही नहीं करना है, सहमत ही नहीं हो सकते इसमें आप, सुविधा की सदुपयोग में हम सहमत हो सकते हैं, सुविधा के सदुपयोग में हम सहमत हो सकते हैं। एकमत हो नहीं सकते उसमें, उसमें है ही नहीं, प्रिय हित लाभ में हम कभी भी एकमत नहीं हो पाते हैं, है ना, न्याय में केवल एकमत हो पाते हैं। तो सुविधा के साथ न्याय का मतलब ही हुआ कि सुविधा का सदुपयोग, वो सदुपयोग में आप और हम लोग सब लोग सहमत हो पाते हैं, एकमत हो पाते हैं, बाकी में नहीं हो सकते हैं, तो नहीं होने की जरूरत ही नहीं है उसमें। तो मुझे ये समझ में आया इन क्रक्स कि उत्सव जब भी मनाए जा रहे हैं तो हम अपने अंदर चेक करें कि हम ये एक्साइटमेंट की स्टेज में हैं और आर वी एक्साइटेड टुवर्ड्स द फूड एंड वॉट एवर वी आर डूइंग, और वी आर एक्साइटेड और वी आर इन द ऑपोजिट या हम उसमें से उसके विरोध में हैं, रिबेल में हैं। और देखने का एक और तरीका हो सकता है कि लोगों में जब भी आशा जगती है तब हम लक्ष्य का निर्धारण ठीक से कर सकते हैं या नहीं। अच्छा, तो आगे का एक और स्टेप उसमें बता रहे हैं आप, अभी सबको पहले निराशा में डाला जाए या खूब एकदम बताया जाए दुनिया का क्या हाल हो रहा है, तुम लोग क्या मजे कर रहे हो और ठंडी के लिए रो रहे हो ना, पानी ठीक नहीं चल रहा और ये नहीं और ये देखो कितनी दिक्कत है दुनिया में और हम कहाँ लगे पड़े हैं क्या चल रहा है, उसमें ज़्यादा आपका अध्ययन होता है या आप जब हल्के फुल्के होते हो आप में आशा एकदम प्रबल रहती है उस समय ज़्यादा अध्ययन होता है। अभी तक तो क्या हो गया कि कोई भी चीज़ को समझने के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा, क्योंकि तब ज्ञान तभी मिलेगा जब तब तपस्या से हमको काम करना पड़ेगा, कठिनाई से ही ज्ञान मिलता है। जबकि यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मानव सुखी हो जाए उस अर्थ में ज्ञान की जरूरत है, तो जिस भी प्रकार से वो सुख को मान के चलता है उसमें जो भी आशा दिखती है ऐसे आशा के समय में ज़्यादा संभावना है कि आप ठीक से उस पर समीक्षा कर पाओ, विचार कर पाओ और ठीक ठाक तरीके से अपने प्रपोजल को आप वहाँ पर एग्जीक्यूट कर पाओ, ये ज़्यादा प्रबल संभावना है ना। हर शिविरों में ऐसे एक दो उत्सव होते हैं और जो शिविरार्थी होते हैं उसमें एक दो लोग नाराज हो जाते हैं, जानबूझ के हम जो करते हैं चलो करो उसके सामने ही, लेकिन ज़्यादातर लोगों में ये उत्साह बन जाता है कि यार ज्ञान मतलब इतना कठिन चीज़ नहीं है, क्योंकि हमारा तो सारा बोलना चलना किसी ज्ञान की रोशनी में है ना, और उत्सव में जो कुछ भी हो रहा है उसमें भी हम आपको हमारे दृष्टिकोण को हम आपको शेयर कर ही सकते हैं और आप सहमत हो जाते हैं। तो जो एक एक जो ऐसा अनावश्यक जो ज्ञान के नाम पर सही जीने के नाम पर जो कठिन जीने के प्रति जो हमारी स्वीकृति बनी हुई है, कठिनतम मार्ग से जीने की जो स्वीकृति बनी हुई है, मतलब एक दुनिया जो है जो भोगी प्रवृत्ति की है वो तो आराम में जीती है और ज्ञान की राह पे चलने वाले तप तपस्या संघर्ष करते हैं, ये जो मान्यता बैठी हुई है इस मान्यता को पहले तोड़ा जाए या नहीं तोड़ा जाए? तोड़ा जाए, है ना, उससे तो ज्ञान से आदमी दूर ही जा रहा है। अच्छा, गलत तरीके से आप तोड़ोगे तो थोड़े दिन चलेगा नहीं, थोड़े दिन चलेगा, बाद में चलेगा नहीं। वास्तविकता क्या है, हम लोग सब लोग खाते पीते आराम से आइसक्रीम खाते हुए, ज्ञान साक्षात्कार बोध अनुभव है ना, एयर कूल्ड में बैठ के, ठीक है, मानव जाति अविभाज्य गेट लगा के सब बात कर रहे हैं अपन। तो ये एक सुगम मार्ग है जिसमें हमको कोई कठिनतम मार्ग में जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि यहाँ पर यह समझ में आ रहा है कि जो जीव चेतना में जो सुख है वो आवेश है, वो ज़्यादा कठिन है उसको मेंटेन करना, है ना। हर बार आपकी समीक्षा होती जाती है, धीरे धीरे धीरे आपका जो भय है ज्ञान को लेकर कम होता है। जितना ज्ञान और ज्ञानी आदमी से भय कम होता है उतना ही चीज़ें हमको समझ में आती है ना। विगत में तो जितने देवता हैं उन देवताओं के नाम से अपन डरते हैं, अगर सच में आपको कोई देवता मिल जाए तो आप घबरा जाओ, अभी करना क्या है इसमें, इसके पहले पेड़ पढ़ना, के पहले अगरबत्ती लगाना, कि क्या करना, नाराज हो जाएगा नहीं तो, है ना, किस प्रकार प्रस्तुत होना, ये बड़ा काम है ना, तो शराब दे देगा फटाक से। तो देवताओं का भय हमको इतना ज़्यादा है, ज्ञानी आदमी का भय बहुत ज़्यादा है, ज्ञान के आधार पर जीने का भी भय बहुत सारा बना हुआ है कि ज्ञान मार्ग सब सर्वाधिक कठिन मार्ग है भाई, बहुत दिक्कत आएगी इसमें, है ना। वो सब भय हमारे सब खत्म होना चाहिए। आदमी सुखी होना चाहता है, चार विषय में भी वो सुखी होने की कोशिश कर रहा था, है ना, वो उसको सुख जैसा लगा लेकिन सुख की निरंतरता नहीं हो पाई, तभी तो आगे सुख की बात करने लगे। तो चार विषय के हम विरोधी थोड़ी हैं, पांच संवेदना के विरोधी नहीं है, बल्कि चार विषय पांच संवेदनाओं का ज्ञानपूर्वक सदुपयोग हो सकता है, तब तो कॉम्प्लीमेंट्री हो गए, तब इसमें दिक्कत क्या होगी। ठीक, अच्छा, बच्चे जो हैं वो थोड़े एक्साइट होते ही हैं, वो क्यों होते हैं, हम जब एकत्रित होते हैं खुश होते हैं तो एक्साइट होते हैं, आवेशित होते हैं वो, और वो ऐसा उनका होना सहज है क्योंकि उसी उसी उसी अवस्था में उनका अध्ययन होता है, क्योंकि वो सुखी होने के लिए हैं तो सुख के अर्थ में उनका अध्ययन होगा। अभी हम लोग एकदम अलग बात कर रहे हैं, आदमी सुखी होना चाहता है सुखपूर्वक ही अध्ययन कर सकता है ना। तो कितना भी कठिनतम इश्यू हो उस पर भी हम सुखपूर्वक ही बात करेंगे, क्या दिक्कत हुआ इसमें, इसमें कोई गलत हो रहा है या सही हो रहा है? सहज हो रहा है, मतलब सहज हो रहा है, ठीक है ना। तो अपने लिए कठिनतम मूल्यांकन करिए, क्या हमारे में इस प्रकार के आवेश से क्या संभावना दिख रही थी, निराशा में क्या संभावना दिख रही थी, या हमारा जो भी अभी तक का श्रम हुआ ये सब समझने समझाने का, वो विलय हुआ कि नहीं हुआ, सुबह हम लोग फिर से वो पीछे का श्रम को विलय करके हम आगे और समझने के लिए तैयार हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, आप देखिए आपको पता चलेगा। हाँ जी, वातावरण से ठीक है, ये तो जो जीव चेतना में है उनको इस चेतना में लाने के लिए ये एक प्रक्रिया है, लेकिन जो उस स्वीकृति के साथ आ गया है मान लीजिए, तो उसके लिए तो ये वातावरण अनुकूल नहीं है बिल्कुल भी। देखिए पहले वाला जो सेंटेंस कहा उससे भी मैं सहमत नहीं हूँ कि जीव चेतना वालों को लाने के लिए ये हो रहा है, ऐसा नहीं है। इसका उल्टा सोचिए, मानव चेतना में भी आदमी ऐसे जीता है ठाट बाट से, इतना अंतर होता है कि मानव चेतना में ये हमारे लिए सुख का स्रोत नहीं है बल्कि हमारे सुखी होने का प्रमाण है कि हम ऐसे सभी चीज़ों के साथ, हाँ, प्रत्येक आदमी के जन्म के साथ हमारे में खुशहाली की लहर बने, हम उसको ठीक से सुन पाएँ, एक साल का जो भी उसने उपलब्धि रखा, अपना जो भी लक्ष्य बना, हमको क्या लगता है वो सब तो दिखावा था, ओरिजिनल काम तो ये बाद में गाना वाना हुआ जो ये हुआ, हम ऐसा मानते हैं हम, जबकि हम कैसा मानते हैं कि काम वो ओरिजिनल हुआ, उसने साल भर के लिए अपना जो सोचा था लक्ष्य बनाया उसको बकायदा याद रखा, उस पर जितना काम कर सका कर पाया और उसने अभी उसको रखा, वो हमारे लिए खुशहाली, उस खुशहाली की उपलब्धि में हम खुशहाली को प्रकट करते हैं, और ये हर दिन करेंगे, आगे चल के तो 24 घंटे पार्टी में रहेंगे अपन, 24 घंटे पार्टी, हर तरफ खुशहाली मिले, हर तरफ सफलता होगी, तो क्या उसको बैठ के ऐसा गमपूर्वक मनाओगे? क्योंकि गंभीर ज्ञानी होने का मतलब तो गंभीर रहना चाहिए एकदम, ऐसे सुने हैं। भैया एक शेयरिंग करूंगी, कल रात को अधि में बेटा जी ने अपना मूल्यांकन खुद रखा और फिर रिप्लाई में आपने और बड़ी मम्मी ने कुछ रखा, वो सब दिन मैं उसको इतना उठाती हूँ, उठ जा उठ जा उठ जा, वो उठता ही नहीं है। लेकिन कल एक शब्द खुद ने भी बोला कि मैं प्रयास करूँगा श्रम के लिए, और बड़ी मम्मी बोले कि बेटा थोड़ा इसके लिए आप करना पड़ेगा आपको। आज उठ के वो आधे घंटे में तैयार होके पहुँच गया, फिर पहुंच गया, सुबह पहुँच गया था मेरे पास। मेरे को बाद में बताया, बोली आज आधे घंटे में कैसे पहुँचे, बाकी दिन तो एक घंटा लगता है आपको। तो बोले कल बड़ी मम्मी ने मुझे बोला था, तो मैं सोचा कि आज से तो शुरू ही करूँ कम से कम। और क्या, तो उस मूल्यांकन का कितना फर्क पड़ता है वो तुरंत दिखता है बच्चे में। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा एक शेयरिंग है भैया। हाँ भैया। कठिनाई के बारे में तो बहुत सुना है कि ज्ञान कठिन चीज है, इसीलिए उसका महत्व ज्यादा है। जैसे कि क्लासिकल म्यूजिक कठिनाई है इसमें जी। तो इसीलिए इसका महत्व कुछ ज्यादा है। लेकिन मन में ये होता था अगर इस दीवार को मैं हटाना चाहता हूँ तो कठिनाई तो बहुत है लेकिन कभी नहीं हटेगा ये। कभी नहीं हटेगा। तो उसके लिए एक बुलडोजर चाहिए, इसका मतलब टेक्नोलॉजी चाहिए। ठीक बात। तो वैसे कुछ चीज ज्ञान के लिए अगर कुछ टेक्नोलॉजी आ जाए जो इजीली हम कर सकते हैं या पा सकते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? वही ना, ज्ञान सुखी होने के लिए, ज्ञान जीने के लिए था ही ना महाराज। ज्ञान कोई तीसरी चीज के लिए, ईश्वर को पाने के लिए, जन्म मरण से मुक्ति के लिए, लोगों को प्रवचन देने के लिए, तो वो कठिन हो गया भाई। सहज ज्ञान है, मतलब आदमी सुखी होना चाहता है, सुख के लिए ज्ञान को ज्ञान के रूप में स्वीकारना ही अपने आप में अभी तो बड़ा कठिन है। हम सदा सदा ऐसे सुखपूर्वक जिए ये सोच के लोग लगे फिर क्या करेंगे, बोर नहीं हो जाएंगे? उन्हें लगता है कि कठिनाई महत्व है, कठिनाई में महत्व, उसमें हम विशेष बनते हैं। बहुत कुछ तो हर जगह पर हम कोई विशेषता की लाइन पकड़ लेते हैं, हर जगह पर विशेषता की लाइन है ना। जब जैसे चाय पीनी है, अभी पीनी भी हो तो विशेषता की लाइन, नहीं नहीं चाय नहीं पियेंगे, कोई पी रहा हो तो नहीं चाय नहीं पीना चाहिए। क्या तुमको क्या दिक्कत है यार? मैं देखा जागृत मानुष, हम मिले पहले चाय पियोगे, चाय बाबा जी से मिलो, चाय वाय, चाय वाय हो जाए इनके लिए जरा, है ना। कोई ज्ञान नहीं हुआ कि तुम चाय पियो ना पियो, चाय पी के मरना, बिना चाय के पीना मरना ही आदमी को। अल्टीमेटली सुखपूर्वक जीना है कि नहीं जीना है ना। चाय नहीं तो कॉफ़ी लेंगे, कॉफ़ी फिर कॉफ़ी पूछेंगे, ठीक। तो ऐसा लगे कि हमको चाय कॉफ़ी के बारे में पता ही नहीं है क्या, हम ही ज्ञानी बाबा, चाय ठीक नहीं देती बाबा, जाके बताते लोग उनको। अच्छा क्या होता है चाय में, पूछते इसमें कैफीन होता है टीन, अरे हम सब जानता हूँ ये, है ना, लेकिन फिर भी हम बताते रहते। तो हमारे दृष्टिकोण में ये जो आदमी आदमी का मिलना है, इसमें कोई सुखपूर्वक एक न्यायपूर्वक जीना है, उसमें कोई एक व्यवस्था की ओर लेके जाना है, उसमें न्याय होना है, है ना, उसमें चीज़ों का सदुपयोग होना है, वो दृष्टिकोण ही उजागर नहीं हुआ है। ये सब इसी के लिए है कि खाना पीना ये सब, ये सुविधाएँ किसके लिए है? ये सब हमारे लिए है, और हम काय के लिए हैं? यही संकट हो गया था, उपयोगिता समझ में नहीं आई। तो हमको अगर हमारी उपयोगिता समझ में आ जाए, अस्तित्व सअस्तित्व रूप में है, इसको हम अनुभव कर सकें, समझ सकें, सअस्तित्व को प्रमाणित कर सकें, ये हमारी उपयोगिता है। तो ऐसी उपयोगिताओं से संपन्न होने के बाद ये सारा यथावत चलता रहता है, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। शोकाकुल रहकर हम अध्ययन नहीं कर पाएंगे, शोक में डूबे हुए अध्ययन नहीं होता है, ठीक। जितना आप इसको हल्का करेंगे, जितना उत्सव का वातावरण होगा, उतना अध्ययन होता है। अध्ययन का मतलब ये है कि सुख के अर्थ में चीजों को पहचानना, है ना। जैसे अभी कुछ हुआ कल, उसमें फिर सुख के अर्थ में चीजों को पहचानना, फिर और सुख के अर्थ में चीजों को पहचानते जाना, ये तो अध्ययन होगा। और अध्ययन का क्या मतलब? तो ये धरती पर मानव परंपरा सदा सदा सुखपूर्वक जिए या ज्ञान की तलाश में, अच्छा वो जायज ही है, जब तक सर्च ही पूरी नहीं हुई तो जीने में जो क्वालिटी आना है और क्वालिटी का जो एनहांसमेंट होते जाना है, वो तो अभी दूर की बात है। इसीलिए क्या हो गया कि प्रॉब्लम रहेंगी रहेंगी, ज्ञान के नाम पर, विज्ञान के नाम पर, आदर्श के नाम पर, समाज के नाम पर, परिवार के नाम पर प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम रहेंगी, उनको हमको सॉल्व करना है, सिंसियर एफर्ट लगाने की जरूरत है। ये सब बातें हम सुनते रहते हैं तो सिंसियर और सीरियस में कुछ अंतर नहीं कर पाते हैं, तो शोकाकुल हो जाते हैं। शोकाकुल होने से कोई ज्ञानवान होता नहीं। हमने तो ये देखा कि बाबा जी से जब भी बात करो, या अजय भैया तो गवाही होंगे और भी लोग होंगे, जब भी बात करेंगे तो हंस के बात करेंगे। अब क्या कर लो, ही धरती बीमार हो गई है ना, अब कितने दिन आदमी जाति इसमें जिएगा, और बाबा हंस रहे ठहाके मार रहे, बोले ठहाके के मारते इसमें, ये तो बड़ा सीरियस मुद्दा है, आपने तो बोला था बड़ा सीरियस है यार। और उसके बाद ठहाके मार के थोड़ी देर बाद देखो बाबा सो रहे खर्राटे मार रहे, अब यार इतना चिंता है, अगर आदमी को इतना सब सॉल्यूशन है तो कहा है खर्राटे मार के सो रहा है आदमी, पहले ठहाके मारे अब खर्राटे मार रहे, तो कुछ कुछ इनका कोई गंभीरता भी है या खाली ये बोलने के लिए है ना? हम बड़े गंभीर से धरती बर्बाद हो रही है, कुछ हो नहीं रहा है, बाबा सो रहे, बाबा उठो कुछ करो इसके लिए। तो ये हमारा एक प्रकार का समस्या ही है ना? क्या फर्क पड़ता है यदि हम सुखपूर्वक जिए धरती पर, मर जाए तो क्या फर्क क्या पड़ता है? अच्छा हम सब लोग एक मरेंगे तो ऐसे भी, तो हम सुखपूर्वक जी के मरें ये मुद्दा है या दुखपूर्वक जी के मरें ये मुद्दा है कि मरना ही नहीं ये मुद्दा है? हाँ ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? सुखपूर्वक मरे ही नहीं, इसका मतलब मरने का डर तो पहले आ गया तो सुखी तो आपको होना ही नहीं है ना? सुखपूर्वक मरे ही नहीं मतलब क्या? एक दिन भी यदि आदमी सुखपूर्वक जी ले उसको मरने का डर खत्म हो जाता। कितने दिन? एक दिन। अरे ऐसा मत करो हमारा। हाँ तो सुखपूर्वक जीने का मतलब ही समाधान हो जाए तभी सुखी होंगे, और यदि एक दिन भी आदमी समाधान पूर्वक जी लिया मरने का क्या डर है भाई? क्या सुख पूर्वक जीने की अभिव्यक्ति हमें जो समाज में प्रचलित तरीका है उसी तरह से अभ्यक्त होकर हम अभिव्यक्ति कर सकते हैं, या कोई और भी तरीका हो सकता है इसका? मतलब कोई डिफरेंस तो होना चाहिए ना, एक हम जो है समझदार लोग अपनी अभिव्यक्ति करें और एक आम व्यक्ति अपनी उत्सव मना के अभिव्यक्ति करता है, क्या देयर शुड बी सम डिफरेंस और नॉट? बिल्कुल, भ्रम में जो सुख है वो आवेश है ना? तो दो तरह के आवेश हैं, एक पॉजिटिव आवेश एक नेगेटिव आवेश, ठीक? दो तरह के आवेश, ये दोनों तरह के आवेश जो है ये भोग के लिए आपको प्रेरित करते हैं, तो भ्रम में जो सुख क्या है, सुख को बता रहा था, सुख बराबर आवेश जो भोग की तरफ लेके जाता है। भोग की तरफ का मतलब हुआ ये जो भी साधन मिलते हैं उन साधनों से हम सुखी होने की कोशिश करते हैं, उससे सुख मिलता नहीं है तो उसमें भोग ये मानसिकता जो है कि और करेंगे शायद और सुखी होंगे, और करेंगे और सुखी होंगे, इस प्रकार से भोग अति भोग बहु भोग में आदमी जाता है, ये एक पूरा डिजाइन। जागृति में जो सुख है ये बताया ना, ऋणावेश धीणावेश दोनों बताया तो सही। जागृति में सुख समाधान है, तो समाधान से उत्सव है, उत्सव में सुविधा का सदुपयोग कर रहे हैं, यहां पर हम दुरुपयोग करते हैं। कुछ करके सुखी होने का नहीं हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, कुछ करके सुखी होंगे, इसमें क्या है, सुखी होकर एक मूल्यांकन हम कर पा रहे हैं, एक उत्सव मनाते हैं, उस मूल्यांकन से वो खुशहाली आती आती है, उसके बाद आप जो भी करोगे वो उत्सव ही मनेगा। तो वैसे अगर देखा जाए तो कल अपन ने क्या कुछ कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं किया, ऐसा देखा जाए तो एक मूल्यांकन हुआ, उत्सव हुआ, खाना हम खाते थे, फिर खाना खा लिए, रोज आप मेरा आवाज़ गीत संगीत मेरा सुनते हो, कल सबको सुन लिया आपने, क्या प्रॉब्लम हो गया? पॉजिटिव नेगेटिव दो तरह के हैं भैया, मैं प्रॉब्लम की बात नहीं कह रहा हूं, मेरा प्रश्न ये है सदुपयोग करेंगे, आपके प्रश्न का उत्तर दिया ना, सुविधा का सदुपयोग नहीं, सुविधा का सदुपयोग करने के भी तरीके बहुत भिन्न हो सकते हैं। मतलब एक सुखी व्यक्ति समाधानित व्यक्ति की अभिव्यक्ति और एक आम भ्रमित व्यक्ति की अभिव्यक्ति क्या एक जैसी होगी क्या, मेरा प्रश्न है। अभी जो अभिव्यक्ति हमारी उसमें कोई गलत मैं मूल्यांकन नहीं कर रहा हूं, उसका बढ़िया हम करते हैं घर पर सब चीज़ें, इंटेंशन हम भी पार्टी ऐसी मनाते हैं। हाँ एक मिनट, यहाँ पर चीज़ों का दुरुपयोग हो रहा है, यहाँ पर सदुपयोग हो रहा है, सदुपयोग काय के लिए हो रहा है, न्याय के लिए सदुपयोग हो रहा है, तो सदुपयोग हमेशा पहचानना पड़ेगा, अभी आगे और हम लोग बात करेंगे। तो न्याय के अर्थ में चीज़ों का सदुपयोग होने की बात है, तो प्रेरणा के साथ हुआ, जितना हम जिए हैं उससे बेहतर जीना के लिए हम तैयार होते हैं, एक खुशहाली बनती है। अब जो भी सुविधा आपके पास होती है उसका आप सदुपयोग ही करते हो, ठीक। इसमें आपको सुविधा की कमी नहीं लगती है, इसमें जहाँ भी आप काम करते हो उसमें हमेशा सुविधा की कमी लगती है, तो और अधिक सुविधा के लिए आप करते हो, और उसमें एक प्रकार से सुविधा का दुरुपयोग होता है, क्योंकि आवेश से चलेंगे दुरुपयोग भी खत्म होता है। उसका प्रमाण क्या है? उसका प्रमाण यही कि आगे आगे आने वाले समय में आप देखोगे कोई उसमें इन्हांसमेंट नहीं होता, वो डिग्रेड ही होगा। जितना भोगने के बाद वापस और भोगने के लिए और अधिक पार्टी कैसे कर लें, और अधिक कैसे कर लें, इसमें आदमी ध्यान देता है। यहाँ पर क्या होता है, और अधिक हम किस प्रकार से इन्वॉल्व हो जाएं एक की खुशी में दूसरों के साथ, उनकी योग्यता कैसे बढ़े। इसमें पूरे कार्यक्रम में हम देखेंगे इस पूरे उत्सव में योग्यता का अर्जन होता है ना। तो जो मूल्यांकन कर रहा है वो भी, और जो बाकी जो देख रहे हैं वो भी, उन सबका योग्यताओं का अर्जन हो रहा है। चाहे कोई यहाँ आके बोलना सीख रहे हैं, कोई अपना डांस करना सीख रहे हैं, अपने में कॉन्फिडेंस उनमें बढ़ रहा है, या उनको कौन सा माइकल जैक्सन बनना पड़े होगा। लेकिन 200-250 लोगों के सामने या अपने परिवार के सामने बच्चे प्रेजेंट होकर अपने में विश्वास को पाते हैं, उनके ध्यान की तृप्ति होती है। बच्चे ध्यान चाहते हैं, बच्चे क्या चाहते हैं, बच्चे क्या चाहते हैं, देखो ये भी आपको समझ में आना चाहिए, सभी एंगल समझना पड़ेगा। बच्चे का मतलब ये होता है जिसको ध्यान चाहिए, वो चाहते हैं हर समय आप उनको देखो, चाहते कि नहीं चाहते, तो बच्चे ध्यान चाहते हैं। और बड़ों का मतलब क्या होता है, बड़ों का मतलब क्या होता है, जो ध्यान दे सकते हैं उनका नाम बड़े। तो ध्यान देने की योग्यता। अब ये सारे उत्सव जो होते हैं, जितना हम बच्चों को ध्यान दे पाए और अधिक हम ध्यान देने के लिए इस तरह की चीज़ों को बना सकते हैं, है ना। वो कुछ करते हैं, आप उनको देखते हो। अब तो मैंने देखा कई सारे बड़े तो बड़े बोर होते रहते हैं उसमें, इसमें क्या देखना है अभी, तो उनको पता ही नहीं कि क्या करना चाहिए। बच्चे ध्यान पाना चाहते हैं, आप आधा घंटा दो घंटा रुक के आप ध्यान दे नहीं सकते, दिन भर तो देते नहीं हो क्योंकि समझने बैठे हो, क्योंकि आप समझने का काम पहले कर लेना था, अभी तो ध्यान देने की उम्र थी आपकी उनकी, तो वो तो हुई नहीं थी। तो अभी एक आप ऐसे एक्सक्लूसिव प्रोग्राम करते हो, उससे उनको धीरे धीरे उनमें ध्यान की पूर्ति होती है, तृप्ति होती है उनको, उनको लगता है कि पर्याप्त ध्यान हमारे पे दिया गया है ना। नहीं तो ध्यान की कमी से संकट में झेलते रहते हैं, फिर वो बूढ़े हो जाते हैं तो भी उनको ध्यान चाहिए, कमी हमेशा रह जाती है, न्यूट्रिशनल डिफिशेंसी हो गई। आप जिंदगी भर उनको ध्यान चाहिए, थोड़े बड़े होने के बाद अलग लक्षण, थोड़े और बड़े होने के बाद और अलग, बुढ़ापे में और अलग। अब उनको ध्यान दो नहीं तो वो नाराज हो जाते हैं, है ना। तो ये भी समझ में आ जाता है कि ये सारी चीज़ देखो जानबूझ के वो वहीं घूमेंगे जहाँ पर इधर से भी ध्यान है और उधर से भी ध्यान है, वो पीछे जाके मस्ती नहीं करेंगे। आपके वो लोग जाके वहाँ जो कोने में जाके मस्ती करें, मस्ती थोड़ी करनी है उनको। आपका जहाँ पर निगाह है वहाँ बीच में उनको आना है, ताकि उन पर आपका ध्यान जाए। तो आप प्रॉपरली उनको ध्यान दे दो, दो चार बार दिन भर में ऐसे बढ़िया से, तो संतुष्ट रहते कि हाँ कि चलो हमारे पे ध्यान है किसी लोगों का, क्योंकि उनको अभी समझ में नहीं आ रहा कि हम हैं क्या। कोई ध्यान देता है तो उनको अच्छा लगता है, क्या मतलब उसका, उसका मतलब इतना सही है कि जब आप उन पर ध्यान देते हो तो उनको पता चलता है कि वो हैं, जीवन नाम की कोई चीज़ को तृप्ति होती है अपने होने का, उसको पता चलता है। तो सारा एजुकेशन सारा व्यवस्था हम उसके ध्यान देने के लिए दे ही कि हमारे डिज़ाइन में उसका ध्यान आ जाए, है ना। तो पूरे समय वो डिज़ाइन में ध्यान ले आएँ, बातचीत में ले आएँ, कार्यक्रम में ले आएँ, बस कुछ चाहते ऐसा प्रोग्राम कर लो, तो आप देखोगे कि उनके ध्यान की संतुष्टि होती है, उनमें विश्वास बढ़ता है। जैसे विश्वास बढ़ता है उसका प्रमाण ही है कि वो और मतलब सिंसियर हो जाते हैं, आगे और कई चीज़ें सीखने लगते हैं। जो भी आदमी जो भी टीचर है, जैसे जो भी इनमें टीचर बनना चाहते हैं बन रहे हैं, यदि वो ध्यान दे पाते हैं तो सारे बच्चे एकदम जुड़ जाते हैं उनसे, उनको ध्यान चाहिए, इनके पास ध्यान है। अभी क्या होता है, टीचर जब टीचर बनते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले बच्चों ध्यान दो यार, अगर उनके पास ध्यान होता तुमको देने के लिए तो बच्चे काय के होते। उनको ध्यान चाहिए तो टीचर बच्चों पे ध्यान दे, ऐसा होना चाहिए। ऐसा उल्टा पुल्टा होता रहता है, अब बच्चों पे ध्यान दे रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि टाइम वेस्ट हो रहा है, तो हमको तो इस समय तो बड़ा कुछ और कुछ काम करना, तो क्या काम करना था? और तो काम तो यही करने का है, यही न्याय है, ऐसा और कौन सा काम करना था आपको, है ना? तो परंपरादायी जब तक हम नहीं होते हैं तब तक हम ये सब कर ही नहीं पाएंगे, इसमें हम भागीदारी नहीं पाएंगे। तो आप बढ़िया से अच्छे मन से उन पर ध्यान देते हो, धीरे धीरे उनको पता चलता है आपकी ज़िंदगी में उनकी ज़िंदगी का क्या महत्व है, उससे उनकी ज़िंदगी का महत्व क्या है पता चलता है। ऐसे करके धीरे धीरे धीरे धीरे उनके ध्यान की तृप्ति होती है, एक दिन वो ध्यान संपन्न हो जाते हैं, उसके बाद ध्यान देते रहते हैं। तो देना तो चाहिए ध्यान किस पे? बच्चों पे। दे कहाँ रहे हैं अपन? ताली तो बजा दिए साहब, आप बताओ। ऐसे ही पहले हम ताली पिटवा लेते, बाद में समीक्षा होती है। है ना, खुशहाली में आदमी आगे चीज़ों को समझ लेता है, ये बात सही है। ये आपने बिल्कुल सही ध्यान दिलाया कि अब जैसे मेरी धेवती भी है, बार बार नानू नानू छिड़ के जाएगी, नानू नानू हम तो कुछ अपनी, और काम है अपनी बातों में लगे हैं हम, तो ये बात रियलाइज हो रही है। कल भी हमने देखा बच्चे जो कर रहे हैं उनको देख के हम आनंदित हो, उसके लिए हमें लगता है कि हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हमें कुछ क्रिएटिव करना चाहिए, या संगीत भी हो तो कुछ क्रिएटिव हो, ऐसा हो वैसा हो, तो ये मूल्यांकन हमारा। कई सारे बड़े लोग, उनका भी बेचारा ध्यान की तृप्ति नहीं हुई, तो उनको भी कर लो, बुराई क्या है, उनका भी निपट जाए। तो ये तो थोड़ा इसमें ठीक आगे भैया आप, और इसमें बाकी जो गानों का चुनाव है आगे आगे धीरे करके प्रसारित हो सकता है भैया, जो पहले अपना काम तो पकड़ो, लाइन मेन चीज है कि बच्चे जो कर रहे हैं उनके उन पे हम ध्यान दें और उनके साथ हम 100% हो पाएं, इट इज वेरी एसेंशियल। आई डू, ध्यान देने की चीज यही है, नहीं तो बार बार नानू नानू करेगा आके, आप कहीं कल्पना में ध्यान दोगे खोपड़ी मार के जाएगा, टे उठ नानू क्या कर रहे हैं। तो ये प्राकृतिक है भैया, ऐसे ही करते हैं, मुक्के बजाती है मुझे और जबरदस्ती खींच के ले जाती है। हाँ, तो उनको लगता है ध्यान देने की चीज तो मैं हूँ, मैं हूँ। तुम कहाँ ध्यान दे रहे हो उधर? अभी ठीक हो गया ना? अब मैं उससे पूछ के नहीं आया, जब मैं बता के नहीं आया उससे, मैं यहाँ आया ना, कल मैंने फोन किया तो वो कह रहे थे कौन कौन नानू कौन बोल रहे हैं आप, मतलब उसने 5 मिनट तक मुझे पहचाना नहीं, कौन जिनेंद्र, मगर जय जिनेंद्र बोलती हो ना आप, कौन से नानू, छोटे नानू बड़े नानू, मतलब उसने 2 मिनट मुझे परेशान किया। ठीक, हाँ अभी एकदम ऐसे ध्यान देते रहे थोड़ी होगा। तो आप पूरा अपना लाइफस्टाइल में उनके लिए क्या प्रावधान को बना के रखते हो, है ना, उनके उनकी स्थिति परिस्थिति को ध्यान में रखकर उनकी योग्यता बढ़ने के लिए आप क्या करते हो, वो अब ये सारे ध्यान को अपन व्यवस्था में ले जा सकते हैं। अभी तक क्या था, हैं? हाँ, अभी तक क्या 1-to-1 में चल रहा था कार्यक्रम, अब व्यवस्था की बात आ गई। तो एक उम्र के बच्चे को क्या चीज़ चाहिए, उसकी आवश्यकता को पहचानना और उसकी आवश्यकता के अनुसार चीज़ों को अब डिज़ाइन करने की ज़रूरत है, उसका नाम एजुकेशन। और ऐसे एजुकेशन को घटित कराने के लिए पीछे एक सिस्टम चाहिए, कोई ढांचे खांचे कुछ बनाना पड़ेंगे। तो अब क्या हो गया, मानव का अध्ययन हो गया, बाबा जी ने अध्ययन कर लिया भाई, अपने को उपलब्ध हो गया और उसमें ये समझ में आ गया कि हर एक आयु वर्ग को क्या चीज़ चाहिए होती है। ठीक, तो अब उसका ध्यान रखा जा सकता है, है ना? तो यदि चीज़ों को देखने का दृष्टिकोण बदलेगा तो सच्चाई हमको दिखने लगेगी। एक बच्चा यहाँ के डांस करता है, वो खली बली हो या टली बली, उसको कोई मतलब नहीं है, उसको आप कुछ भी गाना लगा दो वो उसके लिए एक साउंड है खाली, आपके लिए कोई मीनिंग है, उसके लिए कोई मीनिंग नहीं है उसमें, है ना? आपके लिए मीनिंग है, जैसे एक बच्चा बाहर गाली सुन के आता है, वह घर में आके गाली भगता है, आप दुखी हो जाते हो, मारपीट करने लगते बच्चे के साथ, है ना? बच्चे को नहीं पता चलता हमने क्या गलती कर दी, एक साउंड सुना था उसको याद हो गया, बोलने लग गया वो, हमारे अंदर तुरंत क्या जुड़े, हमारी जो मान्यता है ये तो कुसंस्कारी बालक हमारे घर में पैदा हो गया, तो वो एक विचार जो हमको मिला हुआ आधा अधूरा उसने हमारे को इतना परेशान कर दिया कि हमने पिटाई कर दी उसकी, जबकि उसके लिए साउंड ही था ये, जैसे कई साउंड मिलते हैं वैसे कई साउंड है। अब खली बली टली में गाना करवाओ, चाहे आप, है ना, वैष्णव जन तो तेरने कहिए पे कराओ, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो तो इसलिए कर रहा है कि आप उसको ध्यान दे पा रहे हो, इतने सारे लोग उसको लगातार देख रहे हैं, उसको बड़ा मजा आ रहा है यार, आज पूरी जमात लगी हुई और सब उसको देख रही है, मैं भी कोई चीज़ मुझे पता चल रहा है, उसको इससे मतलब है ना? तो हमको भी ये ठीक ठीक समझ में आना चाहिए, और अच्छा हो तो अच्छे गाने लगाओ, कौन मना करता है, लेकिन है ही नहीं आपके पास, तो तो क्या करोगे? क्या अब ऐसा करने जाओगे तो आप आइसोलेशन में ले जाओ, अपने बच्चे को ले जाओ टापू पे कहीं, समुद्र में कहीं टापू ले जाओ, वो वहीं से देखता रहेगा ये एरोप्लेन कहाँ जा रहा है, पापा ये क्या चीज़ है ना, फिर परेशान होना। और जिस दिन पहले दिन उसको पता चलेगा उस दिन वो मर मिटेगा, सब आपको चार गाली उड़ देगा कि तुमने क्या किया, मैं जिंदगी बर्बाद कर दी, दुनिया इतनी रंगीन थी है। हमारे यहाँ तो टीवी भी लगे हैं अभी, तो आपको वो भी पता नहीं चला, ये देखो ये टीवी है ये, और जितने अच्छे टीवी आपके घर में होंगे उसका सबका डैडी है ये। हाँ चाहे कितने रुपए में आपने लाए होंगे इतना मैं पक्का लेके देता हूँ, अम्मा ने घर में भी नहीं लगाए, इतना बड़ा स्क्रीन पे हम मूवी दिखाते हैं उसको, पूरा थिएटर जब आप देखोगे यहाँ पर तो साउंड वाउंड भी वैसे कर देते हैं कि एकदम थिएटर का इफेक्ट आता है। भैया हाँ जी, एक प्रश्न है मेरा, जिस दिन से आपने विचाराभ्यास पढ़ाया उस दिन से वो बहुत ज्यादा बार बार आ रहा है, मुझे बड़ी परेशानी हो रही है उस प्रश्न से। तो इतने दिन से क्यों दबा के रखा आपने? मैंने पूछा था कल आपसे, कल या परसों मुझे याद नहीं, लेकिन नहीं वो आया, लेकिन मुझे और उसमें और डिटेलिंग अब चाहिए मुझे, कि आपने अभी एक और एक लाइन बोली थी कि विचाराभ्यास को नियोजित करना है, एक आपने कहा था, और एक दिन आपने कहा था कि पहला घाट है कि अपनी कमियों की समीक्षा करना है। तो वो जो समीक्षा वाला पार्ट है वो अभी तक में जो मैंने किया समीक्षा, जब से जेबी मिला है उससे पहले से और अब में, तो वो मुझे एक ब्रॉड लेवल पे समीक्षा तो होती है, लेकिन जब वो छोटे छोटे मुद्दों में, जब उसकी बारीकियों में जाते हैं, तो वहाँ पे समीक्षा करने जब मैं जाती हूँ, शुरुआत तो अपने से करती हूँ, लेकिन उसके और डिटेलिंग में जाऊँगी तो वो समीक्षा किसी और पे चली जाती है, वो वापस खुद पे आती ही नहीं, तो वो मुझे ना उस चीज़ से बड़ी परेशानी हो रही कि खुद की समीक्षा फिर होगी कैसे, बारीकियों वाली समीक्षा, छोटे छोटे जो मुद्दे होते हैं उस चीज़ की, और वो जो विचाराभ्यास को नियोजित करना कह रहे हैं वो कैसे होगा? जागृत मानव और अध्ययनार्थी के विचार में जो अंतर है, पूर्ण विचार और अधूरे विचार में जो अंतर है, इस पूर्ण विचार के रोशनी में ही समीक्षा होती है। हम सोचें कि इस विचार के इसको ठीक से हम लेना और समीक्षा पर कर लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है, फिर पीड़ा होती है खाली। अगर प्रस्ताव नहीं है और यदि हम कमियां देखने जाते हैं तो कमियां मिलती है तो पीड़ित होते हैं, पीड़ित होना अध्ययन नहीं है, पीड़ा में कोई अध्ययन होता ही नहीं है, इसको आप अच्छे समझ लीजिए। तो वो कहाँ से हो रहा है? पीड़ा में अध्ययन नहीं होता है, बात समझ में आया आपको? आप जब दुखी रहते हैं तब कोई अध्ययन उध्ययन नहीं करते आप, है ना? तो अध्ययन जो चीज़ जिसको यहाँ पर अध्ययन कह रहे हैं, वहाँ तो दुखी होने के बाद ही करते थे, अब फिजिक्स का एग्जाम आ गया दुखी हो गए, चल करना ही पड़ेगा यार, है ना, आप दुख के बाद फिर शुरू करते थे, है ना? इधर ऐसा नहीं है, वास्तविकता के साथ ऐसा नहीं है, इसमें तो आप खुशहाल होते हैं तो अध्ययन आराम से होता है, इसीलिए कहा प्रेरणा के साथ अध्ययन है। तो क्या हो रहा है, आपकी चाहना धन प्रमाण मिलने से प्रेरणा, प्रेरणा से जागृत मानव का अध्ययन करने जाते हैं, जागृति का अध्ययन करते हैं, और जागृत मानव और आपके अध्ययन के आप में जो विचार में अंतर है उस इस पूरे के रोशनी में अधूरे की समीक्षा होती है। तो इसमें बिल्कुल भी पीड़ा नहीं होती, हंसते हैं हम लोग, जैसे हम लोग अभी कितने कितने गहरी बात करके यहाँ पर हंसते हैं, है ना? अगर यही सब बातें आपको अपने घर में कई बार बताई जा रही थी तो आप लड़ते थे इन बातों को, लेकिन यहाँ पर आप है ना बड़े खुशहाली से हा हा करके सुनते हैं उसको, है ना? यही महिमा है पूर्ण पूर्ण विचार के साथ, जब क्योंकि इसमें क्या हो गया, एक पहले आपको विचार हाथ में आ जाता है, पूर्णता का विचार हाथ में आता है, उसकी रोशनी में जब कमी को देखते हैं तो हमारे अंदर कोई पीड़ा नहीं होती, बल्कि हम हंसते कि कितने बड़े बेवकूफ़ कर रहे थे हम। तो हमारे में से कोई भी आदमी ये सब गलतियाँ नहीं करना चाहता, ये इंडिकेशन है उसका, उसको अपने पर हंसी आती थी, हम किस पर हंस रहे हैं यहाँ पे? क्या सब लोग मिलकर जैन साहब के ऊपर हंस रहे क्या, है ना? हम सब अपने अपने पे हंसते हैं यार कि हम देखो इतनी सी बात समझ में नहीं आती कितना गलती करते रहते हैं, है ना? तो ये पूरे कार्यक्रम को देखोगे तो ये सामाजिकता में बड़े आराम से हम बैठ के अपने अपना सबका अध्ययन कर पाते हैं, एक कंप्लीट प्रपोजल की रोशनी में अधूरेपन को देखने से पीड़ा नहीं होती है बल्कि खुशहाली बनती है, बड़ा गड़बड़ था भी आप बच सकते हैं इससे। तो पीड़ा में अध्ययन नहीं है, आप यदि कोई भी लोग अध्ययन करने वाले हो उसका पहला इंडिकेशन क्या, अगर अध्ययन कर रहे हो तो पीड़ित नहीं रहोगे आप, परेशानी और पीड़ा नहीं रहेगी, आप पीड़ा में अध्ययन होता ही नहीं है और अध्ययन में पीड़ा होता ही नहीं है, पीड़ा पीड़ित रहने पर अध्ययन नहीं होता है और अध्ययन करते समय कोई पीड़ा नहीं होती है। एक के घर में आग लग जाए है ना, वो आग लगने के बाद वो पीड़ित होता है, हाय रे मेरा सामान जल गया, ये हो गया वो हो गया, उसमें रोता है। एक आदमी उसी में अध्ययन करने लगता है, यार आग लगी कहाँ से होगी, अब उसको पीड़ा नहीं रहती है। वैसा आया कलाप नहीं करता वो, अभी आग लगी कहाँ से होगी, क्या हो सकता है, कहाँ से क्या कारण है, एक इंडिकेशन है। ऐसा नहीं कि आग लगने में अध्ययन होता है, एक इंडिकेशन आपको बता रहे। दो आदमी व्यवहार कर रहे हैं, अब आप आपस में व्यवहार में हो और आप पीड़ित हो गए किसी मुद्दे पर, फिर वो जो दीदी कह रही है वैसी स्थिति होगी, फिर हमको कोई समझ में भी नहीं आता है ये क्या हो रहा है, और दूसरे में गलती देखना शुरू हो जाती है। पीड़ित होने के बाद दूसरे में गलती, जैसे हम पीड़ित होंगे तो गलती कहाँ ले जाएंगे, दूसरे में। तब ये वापस अपने को सेट करना पड़ता है, जब भी ऐसा कुछ हो रहा है तो फिर हमको वापस अपना मूल्यांकन करना पड़ता है। ये सूचनाएं काम आती है कि भैया समझ की कमी सारी समस्या का कारण है ना, और मेरा समाधान नहीं होना ही मेरा समस्या है कुल मिला के। तो ये दुख जो पीड़ा हो रही है, सामने वाला कुछ गड़बड़ कर रहा है, इसके लिए नहीं है, ये केवल और केवल हमारे में विचार का अधूरापन है, उसके कारण ये हमको दिख रही है। ऐसा कुछ है नहीं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई दूसरा आदमी आपको दुखी करने के लिए काम ही नहीं कर रहा है, हर आदमी अपने सुख के लिए भी काम कर रहा है। सुख उसको समझ में नहीं आया तो जो कुछ करता है वो गलती है, वो एक तरह की गलती करता है, हम एक अलग तरह की गलती कर रहे हैं, एंड हम अपनी गलती से दुखी, वो अपनी गलती से दुखी। फिर दुखी आदमी दुख बांटता ही है, लेता कौन है, लेकिन उससे जो दुखी रहेगा वो लेगा, दुखी आदमी दुख बांटेगा, कौन लेगा भाई, सब थोड़ी लेते हैं। जो दुखी होता है फट से ले लेता है, जो ज़्यादा दुखी हो तुरंत ले लेता है, वहीं दूर से ले लेता है, लॉन्ग डिस्टेंस रिसीव होता है उसको, है ना, है हाँ हाँ, मेरे को देख के हंस रहा था, मेरी तरफ ऐसा पैर करके बैठा था, ऐसा पैर करके बैठा, ऐसा हिला रहा था अंगूठा या तो उसका अपना अंगूठा हिला रहे। ठीक है ना, और धीरे धीरे हमारा घाव बनते चले जाते हैं, और कोई उधर से निकल भी जाए तो उसको ये लगता है कि आया मेरे को गड़ाने के लिए आया है। किसको टाइम है अभी, अपना तो कुछ होने, दूसरे के लिए क्या करेगा आदमी। तो हर आदमी अपने सुखी होने के लिए काम कर रहा है, उसको सुख समझ में नहीं आ रहा है तो जुड़ना तो हो ही नहीं रहा है। तो पीड़ा अगर होगी तो अध्ययन नहीं कर सकते, तो पीड़ा से मुक्ति पहले चाहिए। जो हम जहाँ हम सोच रहे थे आखिरी में जाके जो होगा, सोच रहे थे पीड़ा से मुक्त होगी तो बड़ी बात है, पता नहीं क्या क्या, वो तो शुरुआत है, यहाँ पे वो शुरुआत है, वो सर्च एंड देन जर्नी बिगिंस का मतलब ये है कि हमको कोई एक ऐसा आदमी मिल जाए जो सुखी है, प्रस्ताव मिल जाए सुखी है, तो हमारा पीड़ा तो खत्म हो गया, अब दिक्कत क्या हो गया। यदि एक भी आदमी सुखी नहीं होता, या जो सुखी होता उसने अपने डेटा नहीं दिए होते, आपको शेयर नहीं किए होते, तब तो दिक्कत थी, अब दिक्कत तो खत्म ही हो गई ना। अब तो खाली कुल इतना ही मुद्दा बचा कि आपको समझ में नहीं आ रही चीज़ों को, क्या समझ में नहीं आ रही, आपका एक देखने का नज़रिया हर चीज़ों को, और उस नज़रिए को बदलना है अपने को, कुल मिला के इतना काम है, सिंपल तो काम है। अब नज़रिए को बदलने के लिए हमारी तीव्रता कितनी है उसके हिसाब से आप प्लान बनाते हो, सब काम करते हुए ये काम करना है तो आप ऐसा करते हो, सब काम हो जाए उसके आखिरी में ये करना है तो ऐसा करते हो, आपको लगता है कि सब काम करते करते करना है, या ऐसा लगता है कि सबसे पहले ये करना है, तो जिस प्रकार आप इसको निष्कर्ष बनाते हो उस प्रकार से आप अपने को नियोजित करते हो। कितना इम्पोर्टेंस हम देते हैं वाली बात, ये बात समझ में आ रही है। तो अब व्यवहार अभ्यास या जिसको हम विचार अभ्यास कर रहे हैं, तो ऐसे विचार अभ्यास के लिए पहला घाट क्या करना पड़ेगा, ये इन्फॉर्मेशन ठीक से रिसीव करना पड़ेगी, और ये सभी मुद्दों को एड्रेस करती है, टोटल सभी मुद्दों पर इन ऑल रिस्पेक्ट, ये एक अल्टरनेटिव वे ऑफ थिंकिंग है टोटल सभी मुद्दों पर। तो उन सारे मुद्दों पर हमारे को एक विकल्प के रूप में इसको स्वीकारना, एक्टिवली काम करने की जरूरत है इस पर कि मैं इस नज़रे पे क्या सोच रहा था। अब वो क्या होता है, यहाँ बैठ के थोड़ी सोचने से आता है, यहाँ हम दोनों जो बैठ के काम कर रहे हैं उसमें एक लिमिटेशन है, 30 दिन चार है ना, 120 घंटे हम जो भी बात करेंगे, जितने मुद्दे यहाँ से हम खड़े करेंगे, कुछ आप खड़े करेंगे, उन मुद्दों पर हम एक प्रकार का मोटा मोटी ये देखने का प्रयास करेंगे कि भ्रमित दृष्टिकोण क्या है और जागृत दृष्टिकोण क्या है। लेकिन जिंदगी कुल उतनी थोड़ी है, जिंदगी उससे बड़ी चीज़ है ना। आप एक आशा लेके कुछ कर चलते, जैसे अब साथ में यहाँ लोग रह रहे हैं, आगे भी साथ में पति पत्नी दोनों निर्णय पूर्वक आ गए, अब आगे चल के पता लगा एक आदमी का मन थोड़ा कम रखने लगा, भाई अब एक नई समस्या आ गई, तो हमने सोचा नहीं था ये क्या हो गया, तो पुनः उससे बात करना पड़ती कि अब क्या हो गया, क्या कारण है, क्या दिक्कत हो गई, है ना। फिर पता लगा दो बच्चे हैं, एक तो ठीक से चल रहा है, वो एक हमारा विरोधी हो रहा है, तो ऐसे हर सिचुएशन में अलग अलग चीज़ें आती रहती है, वो हमारे में वो एक दृष्टिकोण को उजागर करने की ज़रूरत है। तो ऐसा भी नहीं कि एंडलेस है, कुछ मिनिमम चीज़ें सेट हो जाने के बाद उन्हीं में से निकल निकल के आप आगे के लिए और कुछ ना कुछ उन्हीं में से रास्ता ढूंढ लेते हो। तो पहले जैसे हम ही को है, पहले कोई ब्रॉड चीज़ें पकड़ में आई, जैसे मैं अपने को देखूंगा तो न्याय क्या हो सकता है, ये मेरे को पहले अनुमान हुआ, उसकी रोशनी में फिर धीरे धीरे धीरे हर जगह में न्याय का क्या मतलब होगा उसको हम समझने चले, ऐसे कर करके कि बहुत सारे मुद्दे एक्सप्लोर हो गए, सारे हो जाते तो अनुभव हो जाता अब तक, है ना। लेकिन जीने के लिए जितने चाहिए अभी तक जो जरूरत पड़ रही है उतने तक हम कर पा रहे हैं, आगे के लिए और कोई मुद्दे होंगे वो शायद आवश्यकता पड़ने पर उदय होंगे तब देखा जाएगा, अभी पता नहीं है। लेकिन इतना हमको भरोसा हो चुका है कि जब इतने हो गए तो वो भी हो जाएंगे, कौन सी बड़ी बात है ना। इस विधि से दृष्टिकोण में बदलाव ही कुल मिलाकर विचार अभ्यास व्यवहार अभ्यास का मतलब है। जैसे दृष्टिकोण में बदलाव होगा देखने के तरीके हमारे बदल जाते हैं, या दृष्टिकोण का मतलब देखने का तरीका, दृष्टिकोण है दर्शन में अलग मीनिंग है उसका। जैसे आदमी को चार विचार व्यवहार कार्य अनुभव के रूप में देखना, ये दृष्टिकोण चार कोण से देखना, हम ये नहीं करें, हम यहाँ पर ये करें कि अभी जिस प्रकार का हमारा देखने का नज़रिया है चीज़ों को, वो नज़रिया पहले बदलने की ज़रूरत है, उससे व्यवहार के तरीके बदलेंगे, उससे जो फल परिणाम आएगा जो अभी मैंने मिटा दिया वो है ना, भागीदारी जो होगी वो हमको स्वीकार होती है, उससे हमारा संस्कार का उदय होता है। ठीक है, एक ही चीज है विचार अभ्यास अलग चीज और अध्ययन अलग चीज नहीं है, एक ही चीज है। इन्फॉर्मेशन को अध्ययन मानते हैं वो ठीक नहीं, कल हमने जैसे देखा, नहीं नहीं मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि दर्शन में दृष्टिकोण को अलग टाइप से कहा गया है, चार आयाम पांच स्थिति है ना, ये सब मिला के कोण ही है जहाँ से हमको देखना है ना। तो वो मैं यहाँ नहीं कह रहा, मैं यहाँ पर ये कह रहा था कि एक हमारा नज़रिया है हर चीज़ों को देखने का, तो हरी दृष्टिकोण में हर दृष्टिकोण में एक अलग कोण से देख रहे हैं हम अभी, उसको सही तरीके से देखने की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो कल जैसे हमने देखा था कार्य को लेकर बात हुई, तो कार्य में यह समझ में आया कि बालक सभी तरह के काम करना चाहते हैं, प्राकृतिक चीज है, आपको बालकों को कुछ करना है इसकी ट्रेनिंग देने की कोई जरूरत नहीं है, अपने आप ही वो काम के लिए दौड़ते ही हैं, है ना। खाली चीज इतनी होती है वो सुख के अर्थ में क्रियाशील है, यदि उनको कोई सुखी आदमी दिखता नहीं है तो उनको लगता है कि वो डिसिप्लिन ही ठीक नहीं है या वो काम ठीक नहीं है, उस काम को करने वाले लोग दुखी दिखाई देते हैं। इस प्रकार से कार्यों में विभाजन होता है, सुविधाओं में विभाजन होता है, श्रेय का विभाजन होता है। क्या तीन चीज़ों का विभाजन हो गया? यदि हम सुखपूर्वक नहीं जी रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो बालकों के मन में उसमें कोई कैटेगराइजेशन होता है कि ये काम ठीक नहीं है। ये बात समझ में आई? इसमें कोई दिक्कत है? इसमें भैया सुविधा का बंटवारा और श्रेय का बंटवारा किसको बोल रहे हैं? जैसे कल एक लाइन लिखी थी, व्यवहार में असफल होने पर, व्यवहार क्या चीज है उसी पर आज थोड़ी बात करेंगे। बोलो। क्या है व्यवहार? हाँ जी, वो तो हो गया, छोड़ो बाकी लोग को बता दो, आपको तो रट गया, अब व्यवहार करने का टाइम हो गया आप। हाँ जी, कौन बताएगा व्यवहार क्या है? कल एक लाइन कही थी कि व्यवहार में असफल होने पर कार्य का बंटवारा, सुविधा का बंटवारा और श्रेय का बंटवारा, ये तो होता है, है? तो व्यवहार क्या है? संबंध में त्रुटि। हाँ, क्या कह रहे हैं? असफल होने में तो नहीं पहचाना, वो तो ठीक है। तो व्यवहार क्या चीज है? समाधान के अर्थ में क्या गया व्यवहार? माइक ले लीजिए। समझे हैं कि नहीं समझे हैं उसका प्रमाण नहीं। हाँ, अगर समझे हैं तो व्यवहार है, नहीं तो नहीं है। तो समझने का प्रमाण या चेक पॉइंट भैया परस्पर मूल्यों का निर्वाह। ठीक है, मतलब क्या हुआ इसका? मैंने तो अंदाजे से बोला, मुझे नहीं पता। तो सारे मूल्यों का निर्वाह यदि हम दोनों पक्ष के लोग कर पाए, उभय पक्षी हो, तो शायद वो व्यवहार होता होगा। मुझे नहीं पता। ठीक बात नहीं, ठीक बात है, ऐसे सोचना ही चाहिए। देखो मैंने बताया इसे आपको, काम ही तो यही, अपना कल्पनाशीलता को नियोजित करो, ढूंढो ढांडो तो उसके आसपास तो घूमने लगते हैं अपन। आदमी की ब्यूटी देखिए, कोई से भी मुद्दा दे दो आप, उसके बारे में यदि वो अपनी कल्पनाशीलता को लगाने लगता है तो वो वस्तु के आसपास घूमने लगता है, स्पष्ट नहीं होता उसको। लेकिन ये नहीं होगा कि आप व्यवहार की बात करोगे और आप भैंस की बात करने लग जाओगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो आदमी इतना तो स्क्रीनिंग कर ही लेता है, छटनी कर ही लेता है, लेकिन वहाँ पहुँच कर चीज़ें अगर क्रिस्टल क्लियर नहीं होती हैं तो हम उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं, बट उसका राउंड राउंड घूमना शुरू कर देते हैं। मूल्यों के साथ निर्वाह, तो मूल्यों के साथ निर्वाह में दो पक्ष करेंगे, संबंध को पहचानना, उसका निर्वाह करना। संबंध को पहचानना है, उसका निर्वाह करना। ठीक बात, तो इसमें करना क्या है? उभय तृप्ति होनी चाहिए, वही जो उभय तृप्ति होनी चाहिए। उभय तृप्ति मतलब दोनों एक दूसरे के प्रति सुखपूर्वक रह सके, दोनों एक दूसरे के सुखपूर्वक रह सके, तो क्या हो गया? न्याय हो गया। दो का दो से क्या आशय है? मानव मानव मानव प्रकृति जो भी हो सकता है, मैं अपने में मैं अपने में सुखी रहूं और दूसरे को भी वो एक्सेप्ट हो जाए, मतलब उसको वो चीज एक्सेप्ट हो जाए। माइक माइक मतलब हम जो समझे नहीं समझे हैं उसके प्रमाण का ग्राउंड है जो मैं बार वही बोल रही हूँ वापस एक्चुअली, पर जो हम समझे नहीं समझे उसका प्रमाण करने का ग्राउंड या जहाँ इम्प्लीमेंट करते हैं वो। ठीक है, हाँ जी भैया। संबंधों में एक तो समानता को देख पाना व्यवहार है, जब हम समानता देख पाते हैं तो व्यवहार फिर सही हो पाता है। मतलब करने की बात ये कि समानता देखना हम शुरू करें तो फिर उसमें व्यवहार सही हो पाता है। जो आप कह रहे हैं क्या वो तो आपने बताया कि ऐसा करने से व्यवहार सही होता है, तो हम तो ये पूछ रहे हैं कैसा भी करो व्यवहार है क्या चीज? व्यवहार ये लड़की से डेंजर है, किधर भी आके कोई से भी सिर भाट से दे मारती हो। देखो लगी, कोई नहीं लगी, स्पीकर को लगी। हाँ जी, व्यवहार मतलब हमारे बात करने का ढंग, हमारे बात करने की विषय वस्तु, काम है। व्यवहार क्या है भैया? लिखते जाएं क्या जो जो आप बता रहे हो? बच्चे को नहीं लाया वो व्यवहार है क्या? बच्चे शुरू कर देते हैं, बच्चे को पैदा किया व्यवहार है क्या? पैदा करना व्यवहार, हाँ या ना? है बच्चे को पैदा करना व्यवहार है? शुरुआत से करते हैं ना अपन, तो शुरुआत से बात कर लेते हैं। पैदा करना व्यवहार है, हाँ जी, कार्य है। ठीक है, यहाँ कार्य लिखते हैं। निलाया, खिलाया, बोलना सिखाया, पढ़ाई कराई, ठीक है, कमाना सिखाया, शादी कर दी। शादी कार्य के व्यवहार है ना, उसके बच्चे पैदा हो गए। भैया जिन जिन भी शब्दों से क्रिया का बोध होता है वो तो कार्य हैं, वो तो सब कार्य हैं। और जिन से हमें जैसे ये सम्मान और स्नेह और ये सब जिस चीज से फील होता है वो व्यवहार है। सम्मान भी तो क्रिया ही है। क्रिया कैसे है सम्मान? सम्मान क्रिया नहीं है, सम्मान तो फीलिंग है, मतलब क्रिया तो फीलिंग नहीं। भी क्रिया है कि नहीं? क्रिया मीन्स करना, कुछ कुछ शरीर से करते हैं, कुछ मन में भी तो होता है भैया। क्रिया तो शरीर से करने को ही बोलते हैं क्रिया, तो मन में होता है। क्रिया नहीं है वो, तो विचार, वो तो विचार है फिर, वो भी क्रिया है। वैसे तो कुछ भी क्या नहीं, नहीं विचार भी क्रिया है या नहीं है? अरे विचार कुछ होता है तो उसका नाम क्रिया है ना। कुछ भी करने कुछ का नाम क्रिया है, कुछ भी चीज जो हमारे इंद्रियों से इसे हाथ पैर नाक मुंह से जो हो रही है वो क्रिया में आती है। कुल क्रिया कितनी, चलो वो भी समझ लो। कुछ रासायनिक क्रिया, हमने बच्चा पैदा किया, नहलाया खिलाया, ये रासायनिक क्रिया हुआ क्या? कुछ भौतिक क्रिया, नहलाना भौतिक क्रिया है रासायनिक क्रिया? भौतिक क्रिया है ना। खाना खिलाया एक भौतिक क्रिया, खाना बनाया हो सकता रसायन, खाना बनाना अपने आप में एक रासायनिक क्रिया होगी क्या भाई आत्मन? ऐसे है ना। और तीसरी एक और क्रिया है जीवन क्रिया, सोचा विचार किया, निष्कर्ष बनाए, सम्मान विश्वास स्नेह, ये सब भी क्रिया। इसीलिए तो कहा मानव कुल मिला के क्रिया, प्रकृति कुल मिला के क्रिया ही है। और ये भी आपको समझ में आ जाएगा कि अब तक जो भी हम समझे हैं क्रिया के नाम पे वो रासायनिक हम भौतिक क्रिया ही समझे हैं, जीवन क्रिया को हम समझे नहीं है। और समस्त क्रिया व्यवहार के लिए है, समस्त क्रिया व्यवहार के लिए, ये तो आपको समझ में आ गया। चाहे जीवन क्रिया हो, चाहे रासायनिक क्रिया हो, चाहे भौतिक क्रिया हो, वो सभी क्रियाएं जो है वो काय के लिए है, व्यवहार के लिए। तो व्यवहार क्या है? मानव का मानव के साथ किया गया कार्य व्यवहार है। मानव का मानव के साथ किया गया कार्य बराबर व्यवहार, और शेष प्रकृति के साथ किया गया व्यवहार बराबर कार्य। नहीं, मानव जो दूसरे के साथ कार्य करते समय जो मूल्य उसमें लाता है ना, जो मूल्य भी क्रिया है, तो व्यवहार क्या है? इसको आप ऐसा बताए थे भैया पिछले बार विकल्प शिविर में कि एक मानव जिसका विचार पूर्ण है वो दूसरे मानव के विचार पूर्णता के लिए जो सहयोग कर रहा है, उसके विचार को पूरा करने का जो काम कर रहा है, तो ये जो क्रिया घटित हुई उसके विचार को पूरा करने की, उसको व्यवहार के रूप में बताए थे। ठीक बात, अब वो तो मैंने ही बताया था तो उसको थोड़ी बदलूंगा। हाँ भैया जी, हाँ जी, ये व्यवहार को मैंने समझ जाइए प्रकार से विरोध ना होना, निर्विरोध निर्विरोध जी, मैंने मानव मानव के साथ, मानव प्रकृति के साथ, ठीक बात, ऐसा उसको देख पाए। ठीक बात, तो वहन करने की क्रिया बराबर व्यवहार, वहन कर पाए। व्यवहार क्या चीज हो गया? एक से अधिक मानव जब भी इकट्ठा हो रहे तो एक दूसरे को हम वहन कर पाए। अगर सहन कर रहे हैं तब तो वो फिर निकलेगा बाहर और जमा होता जाएगा, तो हम अभी तक वहन नहीं कर पा रहे हैं इसीलिए सहन कर रहे हैं, है ना। वहन नहीं होगा तो सहन नहीं होगा, ये बात समझ में आ रही? हाँ, वो फिर फटेगा एक दिन, तो सहन करो सहन करो, तो सहन करते हैं तो फट ही जाता है। जैसे आप यहाँ बैठे हो और आप मेरे सामने हो तो मैं आपको वहन कर पाऊँ, आपके होने को लेकर, हम आपके अस्तित्व को लेकर अपने होने पर कोई दिक्कत नहीं है, है ना, तो बल्कि वो अस्तित्व सहअस्तित्व रूप में है यदि हमको ये समझ में आता है, तो आपके होने को हम ठीक से ले पाते हैं, उसका नाम वहन करना है। आपके आपको देखकर हमारे में वो विरोध नहीं खड़ा हो रहा है तो उसको कह रहे हैं वहन कर लिया हमने। नहीं होता ना, कुछ दिन तक नहीं होता है, क्योंकि उसको मानते रहते हैं, वो तो बेचारा मासूम है अभी, तो कल होगा ना विरोध, तो जब कल बड़ा हो जाएगा जब। अच्छा ऐसा नहीं कि नहीं होता है, अभी भी थोड़ी देर में होने लगता है, चिल्लाने लगता है, होने लगता है ना, इसके कारण तो मेरा तो जीना बेकार है, परेशान करके रख दिया इसने, ऐसा बोलते हो कि नहीं बोलते? बोलते हैं, कोई एक तरीके सोचते हैं, बेचारा कमज़ोर है, मासूम है, नाजुक है, नहीं कर पाएगा, तो बड़ी दया आती है हमको, उस समय भी हम दुखी रहते हैं, एक प्रकार का आवेश है, और एक दूसरे तरह का आवेश, दोनों तरह के आवेश में चलता है ना। तो वहन कर पाने का मतलब ये हुआ कि वहन होगा तो निर्वहन होगा, तो वहन निर्वहन के योगफल में क्या चीज़ हो गया, अभी इसको और ठीक से समझ लेते हैं। वहन निर्वहन हुआ तो इसका नाम व्यवहार हुआ, तो किसी के अस्तित्व हमारे लिए खतरा नहीं है, है ना। तो अस्तित्व के प्रति निर्भ्रम होना ही कुल मिला के व्यवहार है, उसमें निर्वहन क्या है, वो जो भैया ने बात की वो वाली बात है। तो अस्तित्व के प्रति निर्वहन है, मतलब हमको खतरा नहीं है, आपके अस्तित्व से हमको कोई खतरा नहीं है। तो हर एक मानव को, चाहे वो यहाँ 200 बैठे हों, चाहे हज़ार हों, हम चाहे लाख लोगों के साथ जी रहे हों, हम उन सभी मानव को हमारे लिए खतरा नहीं है ऐसा देख पाएँ, हम उनको वहन कर पाएँ, उसके लिए क्या चाहिए, आपको अस्तित्व की इन्फॉर्मेशन चाहिए। ऐसा मान लेने से नहीं होता है कि मानव और मानव जाति किस प्रकार अविभाज्य है, और मानव का क्या रोल है, और वो किस प्रकार से, जितनी बातें हो रही हैं मानव को लेकर वो सारी है। तो वहन कर पाएंगे तो निर्वहन की बात बनेगी। तो अस्तित्व जैसा है उसमें हमको आपत्ति नहीं है, आपका अस्तित्व और हमारा अस्तित्व सह अस्तित्व है, इसमें कोई अस्तित्व अलग अलग टुकड़े में नहीं है, और ये उपयोगिता और पूरकता के साथ है, एक मोटा सिद्धांत समझेंगे। तो व्यवहार का मतलब जिसको आप मूल्यों के साथ निर्वाह कह रहे हैं, है ना, उसमें कुछ बात इतनी हुई कि परस्परता में व्यवहार में क्या चीज़ हो गया, निर्विरोध हो गया, क्या हुआ। तो व्यवहार का मतलब ही निर्विरोध होना, लेकिन अब इसमें क्या क्या चीज होने वाली है, निर्विरोध होने के बाद क्या चीज होने वाली है, वहन करेंगे नहीं तो सहन करेंगे, तो सहन करेंगे तो क्या करेंगे, उल्टी करेंगे, वहन करेंगे तो क्या होगा, मूल्यांकन करेंगे। निर्वहन का मतलब क्या हुआ कि आपको, आपको वहन करने के बाद आपका मूल्यांकन होगा, आपको, हम, हमको आपसे समझना है या आपको समझाना है। अगर हम, मेरे को आपसे समझना होगा तो समझने का काम करेंगे, इसको बोलेंगे मूल्यों के साथ निर्वाह, और यदि आपको मेरे से समझना होगा तो वैसा काम करेंगे, उसको फिर से कहेंगे मूल्यों के साथ निर्वाह। तो अस्तित्व में जो हम मानव में चार बात कर रहे हैं, अनुभव, विचार, व्यवहार और कार्य, है ना। तो व्यवहार का मतलब है कि मानव के प्रति हमारे में जो है निर्विरोध हो जाए, मनुष्य को लेकर हमारे को कोई डाउट न रहे, शंका मुक्त हो जाए, तो हम व्यवहार करने लायक हुए, निर्विरोध हुए, है ना, वहन कर पा रहे हैं। पांच पांच कोटि के मानव देखे हमने, पशु मानव, राक्षस मानव, मानव देव, मानव देवी, मानव सभी तरह के मानव से हमको कोई दिक्कत नहीं है, कुल मिला के अगर कहा जाए उनके होने से हमको कोई परेशानी नहीं है, ठीक। अभी तो किसी का ख्याल आते से हमको परेशानी होने लगती है कि नहीं लगती, किसी का ख्याल आते से परेशानी होने लगती है, क्या होने लगता है, होती है या नहीं होती है, हाँ जी, माइक माइक में होती है। भैया एक बात बता, ये बात ठीक है, सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है, यही तो अच्छी बात है, ये सुनने में बहुत अच्छी लगती है, समझने में उससे ज्यादा अच्छी लगती है, और जीने में उससे ज्यादा अच्छी लगती है, लेकिन जीने में भी अच्छी लगती है, लेकिन जीने में उतरे कैसे, ये गैप बना रहता है। हाँ, आप सोचते हो कुछ, आप अब जब भी जैसे यहाँ आए, ये बात समझ में आ गई, अच्छा भी अब घर जाके ऐसे या जैसे भी अपने कार्य व्यवहार में, लेकिन जब कोई मौका आता है, कोई व्यक्ति है, कोई टांग खींच रहा है, कोई डिसरप्टिव है या कुछ भी है, कोई बात, तरह तरह के लोग होते हैं, या सामने बैठा है, पाँच मिनट की बात के लिए घंटा भर आपका खा रहा है, तो उस समय वो योग्यता आपके अंदर कैसे आए। मतलब डिफरेंट चीज़ें, अवस्थाएं बनती हैं। भैया ये बता रहे हैं कि लाइव मॉडल दिखाओ आप, तो कैसे हो सकता है। मतलब योग्यता आप में घटित कैसे होती है, क्या ये इन्फॉर्मेशन आने से, या ये सुनने से, या समझने से, या बार बार अध्ययन करने से, रिमाइंड करने से आएगी, या कुछ और, विचार का अभ्यास करने से आएगी, विचार अभ्यास बताया था। ये अभी भी लिख कर रखा मिटाए नहीं, तो मनुष्य को लेकर अब इसको थोड़ा इसी उदाहरण को थोड़ा विस्तार करते हैं। छह महीने से यही कर रहे हैं, कुछ फर्क तो अभी लग नहीं रहा, मैं तो सच्ची बात कहता हूँ। सच्ची बात है ना, तो अभी अपन अभी समीक्षा के दौर से गुजर रहे हैं, अपन अभ्यास के दौर से थोड़ी गुजर रहे हैं। तो ये समझ लो, अभी इसी बात को आगे बढ़ाते हैं, ये जो आपने उदाहरण लिया है कि इसमें हमारे को विरोध होता है नहीं होता है। विरोध क्यों होता है? जैसे कोई एक आदमी गलती करता है, छोटा सा फार्मूला है, हम ये कह रहे हैं कि कोई भी आदमी गलती से गलती करता है, आप ये मानते हो जानबूझ के गलती करता है, इससे आप दुखी रहते हो, परेशान रहते हो, विरोध आता रहता है। हमारे को ये समझ में आता है हर आदमी गलती से गलती करता है। अब इसका अभ्यास करना पड़ेगा आपको, चाहे 6 महीने लगाओ, चाहे 6 साल लगाओ, चाहे 6 जन्म लगाओ, अगर इसका अभ्यास नहीं करोगे तो कुछ भी कहीं गारंटी नहीं है। तो आपको पहले अपने में ठीक से पहचान करना पड़ेगी। जब भी अब कैसे अभ्यास करेंगे, जब भी कभी आपने गलती करी होगी और आपको ध्यान में आ गया तो आप उसका स्मरण में लाओ और देखो कि आपने जानबूझ के गलती करी या आपको लगा था कि यही सही है इसलिए कर डाली आपने उस समय, है ना। तो आपको भरोसा बनेगा, अपना निरीक्षण करोगे तो भरोसा बनेगा कि गलती मैं करना चाहता नहीं था, अयोग्यतावश मेरे से गलती हुई है। जितना इसमें आपका कमिटमेंट आएगा उतना ही कोई भी आदमी कुछ जो कुछ भी कर रहा होगा गलत सलत, है ना, उसको आप ठीक ठीक पहचान पाओगे। लेकिन इन दोनों के बीच में बहुत समय का गैप है अभी। पहले तो अपने में ही ठीक होना कि मैं गलती से गलती करता हूँ, मैं गलती करना चाहता नहीं हूँ, इसका अभ्यास होता है। और इसका प्रमाण ये है कि आगे आप सही करने की तरफ खड़े होते हो, ये पहला मुद्दा है। और सही को करने के लिए, सही समझने के लिए तैयार होते हो, ये सब प्रयास करना पड़ेगा। ये अभी तक प्राकृतिक विधि से जो होना था वो हो गया, प्राकृतिक विधि से 4.5 क्रिया हमारे में चालू हो गई, प्राकृतिक विधि से शरीर हमको मिल गया, उसको लेते से ही हमारे में 4.5 क्रिया चालू हो गई, संवेदनाएँ चालू हो गई, 4 विषय चालू हो गया, और हम पैदा हुए जब तक जीव चेतना थी तो उसके लिए सभी काम हो रहे थे, तो वो सब चालू हो गया। अभी इसके आगे का जो कार्यक्रम स्वतंत्रता पूर्वक च्वाइस पूर्वक है उसमें थोड़ा प्रयास करना पड़ता है। क्या प्रयास करना पड़ता है? ये जो इन्फॉर्मेशन को फिर से लिखा था यहाँ पे, ये इन्फॉर्मेशन को स्मरण में रखते हुए अपना अपने सभी क्रियाकलापों को इसकी लाइट में देखना शुरू करना पड़ता है। अपन दौड़ के ना दूसरे को देखने लग जाते हैं, तो सारा फोकस अपने पे पहले होना जरूरी है। स्वयं में अपने इन सब चीज़ों का परीक्षण होना जरूरी है, निरीक्षण होना जरूरी है। इसको पहले करते हैं, इसको स्लिप कर जाते हैं तो कुछ होता ही नहीं है, तो दूसरों को ठीक करने जाते हैं। जैसे हम दूसरों को ठीक करने जाते हैं वो हमको ठीक कर देते हैं, है ना। आप जब भी किसी को दूसरों को ठीक करने जाओगे वो आपको ठीक कर देगा तुरंत। ठीक, तो अब क्या करना है? पहला घाट तो अपने को पार करना ही पड़ेगा महाराज। क्या घाट पार करना है? निरीक्षण पहले ठीक से हो जाए। क्या एक इसी मुद्दे पे बताएं कि भाई हम गलती करना नहीं चाहते हैं, गलती से गलती हुई और अभी तक करते आए हैं, हो सकता है अभी भी कर रहे होंगे, लेकिन हम चाहते नहीं हैं, उनको ठीक ठीक पहचान करना पड़ेगा। जैसे जैसे आप में ये स्पष्टता बनेगी, है ना, ये ठोर में आप पहुँचोगे, वैसे ही आपको दूसरी गलती, अब गलती उसकी च्वाइस नहीं दिखेगी, मजबूरी दिखने लगेगी आपकी, उसकी मजबूरी दिखने लगेगी आपको, क्योंकि इसी मजबूरी में आके गलती कर रहा है। तो जैसे आप अपने में अध्ययन करते जाते हो इन चीज़ों का, वैसे वैसे ही आपको दूसरे का भी ठीक ठीक अध्ययन होना शुरू हो जाता है। ये बात समझ में आई? निर्वहन अपने आप हो रहा है ना, जैसे आप उसको वहन कर पाए तो आप मूल्यांकन कर पाए कि भाई गलती करना नहीं चाहता था, गलती से गलती हो रही है, तब आप जो भी प्रेजेंट करोगे उसके सामने, आपके अंदर ये बात चली गई, उसका मूल्यांकन हो गया कि वो गलती नहीं करना चाहता था, तो अब आप इस मानसिकता से उसके साथ खड़े होगे ना। आपका खड़ा होना ही व्यवहार है कुल मिला के, फिर तो क्रिया शुरू हो जाएगी उसके बाद वापस। या बात समझ रहे हो? आप किस प्रकार से खड़े होते हो वो व्यवहार है, उसके बाद तो फिर से क्रिया है, फिर आप कुछ बोलोगे, एडवाइस दोगे, ये करोगे वो करोगे। व्यवहार का भाग समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, तो व्यवहार स्वयं में हो रहा है। हम सोच रहे हैं व्यवहार परस्परता में प्रकट हो रहा है, मतलब क्रिया के साथ हो रहा है, लेकिन पहले तो हम अपने में वहन निर्वहन कर रहे हैं। जैसे आपने गलती करी थोड़ी देर के लिए और हमको ये पता है कि हमने अपने में ये वहन कर लिया है, समझ लिया है कि कोई मानव गलती करना नहीं चाहता, गलती से गलती होती है, अगर हमारे को ये स्पष्ट है, ठीक, तो आपकी गलती से हमको कोई खतरा थोड़ी हुआ, क्योंकि हम उसको वहन कर पाएंगे, आपकी गलती को भी वहन कर पाएंगे, मतलब आपको वहन कर पाएंगे। उस समय हम ये समझ पाएंगे कि आप भी गलती करना नहीं चाहते हो, इस मानसिकता से हम आपके साथ खड़े होंगे। हाँ, ये व्यवहार हो रहा है, यहाँ व्यवहार हो रहा है, अपन सोच रहे दो आदमी के बीच में हो रहा है, दो आदमी के बीच में अब वो प्रकट हो रहे हैं। क्या प्रकट हो रहा है? ये जो मानसिकता है, ये मानसिकता आप तक पहुंचेगी, मानसिकता से मानसिकता ट्रांसफर हो रही है, सारी क्रियाएं होते हुए भी अल्टीमेटली विचार का ट्रांसफर हो रहा है। जो भैया ने एक लाइन में बताया कि विचार की पूर्णता में सहयोग करना ही व्यवहार है, आगे करेंगे ना इसको, तो आगे यही होने वाला है कि निर्विरोध होकर हम अपने में निर्विरोध होकर है ना दूसरे को विरोध मुक्त करने का काम करेंगे, मतलब विचार के पूर्णता में हम सहयोग करेंगे। अगर हमारे को ये लगता है कि आप तो गलती जानबूझ के करते हो, तो हम तो खुद ही विरोधग्रस्त हो गए। ऐसे में हम व्यवहार में सफल हुए क्या? नहीं हुए। आपके सामने क्या प्रेजेंट कर रहे हैं वो अलग मुद्दा है। अभी तो मैं व्यवहार में फेल हो गया, मैं वहन ही नहीं कर पाया आपको, अब सहन करना शुरू कर दिया मैंने। तो व्यवहार का फलन है सुख। व्यवहार का फलन क्या है? सुख। तो मैं सुखी कब हो पाता हूँ? जब आपको वहन कर पाता हूँ तो मैं सुखी रहता हूँ। यदि मैं आपको वहन नहीं कर पाता हूँ तो मैं दुखी रहता हूँ। अब दुखी होने के बाद बाकी सब आप कितना ही सुखी बनने का ड्रामा करो, अच्छी बातें करो, ये सब करो, वो सब क्रियाएं उनसे कोई निकल के आता नहीं, क्योंकि आपको तो पेमेंट पहले मिल गया। व्यवहार में पेमेंट पहले मिल गया, बाद में आप कोई क्रिया करते हो, भुगतान तो पहले हो चुका है ना। सामने वाले को क्या होता नहीं होता वो तो वो जाने, उसको कई बार पता ही नहीं चला कि आप दुखी हो और वो आपको अच्छे आदमी मान के आपको याद करके सुखी हो रहा है ना, क्योंकि आप एक अलग तरीके से क्रिया करते रहे बड़े कंट्रोल्ड वे में, और उसको पता ही नहीं चलने दिया कि आपके अंदर में क्या है और बाहर में क्या, तो उसको कई बार नहीं भी पता चलता है। लेकिन आप तो आपका पेमेंट तो हो गया। ये बात समझ में आ रही है भैया? ये सच में एक्चुअली लग रहा है कि बहुत कुछ और ही समझ के रखा, कुछ और ही समझ के रखा था, पर कुछ अच्छा कर दूं सामने, वो अच्छा करने में हम चले गए, अच्छा करने में चले गए, हमारी टांग फटने लगी। ठीक भैया, पर फिर भी एक बार और बताइए ना आराम से, बिल्कुल दिन भर। आपने एकदम सही बताया, व्यवहार अपने अंदर हो रहा है वो चीज है जो हमने सोचा कि हाँ ये गलती से गलती कर रहे होंगे, जान करके करने का इंटेंशन नहीं है या ज्ञान नहीं है, जो भी इसके पीछे हमने आधार लगा। अब इसमें दो चीज हो रही है, वहन और निर्वहन। तो वहन क्या है और निर्वहन क्या है? अब आपको वहन कर पाए, वहन कर पाए, एक्सेप्टेंस लेवल, एक्सेप्टेंस लेवल पा गए। अब निर्वहन करेंगे, इस वहन करने को प्रकट करेंगे, तो आप जो कुछ करेंगे वो क्या करेंगे? निर्वाह करेंगे उसका। अच्छा, निर्वहन इज निर्वाह करना। हाँ हाँ, वो बाहर आ रहा है। ओके, अब उसमें अपन ये कोशिश करेंगे कि आपको इंगित कैसे हो जाए कि गलती से गलती हो रही है, आप गलती करना नहीं चाहते हो, कैसे आपको आप सारी क्रियाओं को इसलिए नियोजित करेंगे ताकि आपके अंदर वो कम्युनिकेट हो जाए। पहचानना अपने अस्तित्व के अर्थ में अपने लिए बाधा, मतलब सहअस्तित्व पूर्वक पहचानना ही वहन करना है। हाँ, कहाँ पहचान तो अभी भी है, लेकिन वो सहअस्तित्व की समझ नहीं है जी। कुछ कह रहे थे माइक? हाँ, और निर्वहन भी अंदर ही हो रहा है अभी, उसके बाद तो फिर क्रिया होगी ना भाई। पहचानना भी अब अंदर ही हो रहा है और निर्वहन भी अंदर ही हो गया कि अब क्या करें इसके लिए, वो अपने में हो गया, उसके बाद सारी क्रियाएं, पहले भी क्रिया थी वो भी क्रियाएं, ये क्रियाओं की कॉपी कर सकते हैं, लेकिन वो अंदर वाले को क्या करोगे? सेटिंग तो वहाँ ठीक करनी है, सेटिंग तो वहाँ पे ठीक करनी है ना। तो यदि यदि सारा व्यवहार अपने सुखी होने के लिए है, दूसरे के लिए नहीं है। व्यवहार में योग्य होने का मतलब हम सुखी हो पाते हैं, व्यवहार का फलन ही है समाधान, सुख है ना। तो जब अंदर व्यवहार कर रहे हैं, जब उसका इंप्लीमेंट हो रहा है, निर्वाह कर रहे हैं, उस क्रिया को क्या बोल रहे हैं? वो तो फिर कार्य है, वो तो बाद में सब कार्य कर रहे हैं हम, जैसे मैं बोल रहा हूँ एक कार्य है, वो क्रिया के रूप में निकल रहा है, वो क्रिया के रूप में हो रहा है। तो क्रिया से चालू हुआ व्यवहार तो पे गया, और व्यवहार में कुछ हुआ उससे पुनः वापस क्रिया में प्रकट हो गया। तो हम क्रियाओं को पकड़ के हम सोचे व्यवहार कर लेंगे, वो नहीं हो पा रहा है ना। मामला तो वहाँ चूक हो रही, ताली तो वहाँ चूक जा रही, ये बात ठीक से पकड़ में आ रही? इसको अच्छे से पकड़ लीजिए, जितने तरह के प्रश्न से कर लीजिए। बोलो भाई, अरुण भैया। भैया, तो ये जो विचार की पूर्णता में सहयोग, ये आधा ही है। हाँ, वो निर्वहन वाले भाग में आ गया ना। हाँ, कि विचार की पूर्णता में आप सहयोग करेंगे, ये व्यक्त किए वाला भाग। हाँ, उसमें तो बनावटी भी हो सकता है, उसमें तो आपके पास इन्फॉर्मेशन आप वो दे देते हो धड़ा धड़, और अंदर से विरोधी है। हाँ, तो वो तो सुखी हो रहा है और आप दुखी हो रहे हो। हाँ, हाँ, इसमें बनावट का पूरा स्कोप है ना, ये बातें सुन के बताने लग जाओ आप। फिर आप बता क्यों रहे हो? दुखी होने के बाद क्यों बता रहे हो आप? तो फिर आपको नाम चाहिए, फिर तमाम दूसरी चीज़, सुख नहीं मिला ना यहाँ, पेमेंट हुआ नहीं यहाँ पर, तो क्या करेगा आदमी? पेमेंट नहीं हो जाना चाहिए था उसका। भैया विचार की पूर्णता में सहयोग, अपनी विचार की पूर्णता में सहयोग या दूसरे की विचार, दूसरे के सहयोग के लिए? निर्वहन का मतलब क्या हुआ? नहीं, वहन, वहन में, वहन में तो हमारा विचार पूरा होगा तभी तो आपको वहन कर पाएंगे। हमारे को पूरा विचार बने बिना हम किसी दूसरे मानव के होने के होने को धरती पर क्या किसी भी ग्रह पर हम स्वीकार ही नहीं कर सकते, चाहिए ही नहीं हमको तो दूसरा मानव, अगर कड़े की बात की जाए तो, है ना, दूसरा चाहिए ही नहीं हमको, दिक्कत देता है वो। तो वहन करना तभी हो पाता है मानव होकर, मानव विरोधी मानसिकता अभी हो रही कि नहीं हो रही? अभी कैसे हो रही है आप शिक्षा और व्यवस्था विधि क्या से क्या हो गया, मानव होकर हम मानव विरोधी मानसिकता, ये जल्दी पकड़ में आता है हमको, है ना। अब इसका उल्टा होना है 180 डिग्री, मानव होकर मानव सरोधी मानसिकता, तो मानव के अस्तित्व को हम अपनी खुशहाली के रूप में पहचान पाना, है ना, मनुष्य को जैसा है वैसे हम स्वीकार कर पाना, वहन कर पाना, ये एक अपने में बात बनी। और उसके लिए अब क्या करना चाहिए, उसका मूल्यांकन भी करेंगे, इस वहन क्रिया में मूल्यांकन भी होगा, मूल्यांकन पूर्वक अब उसके साथ क्या होना चाहिए उसके लिए योग्यता भी होना जरूरी है। इतना काम हमारे में हो गया तो ये हो गया व्यवहार का प्रमाण, हो गया मतलब हम अपने में व्यवहार घटित हो गया। अब इस व्यवहार को हम प्रमाणित करने के लिए चलेंगे। यदि यहाँ पर यह स्लिप हो गया कार्यक्रम तो अब क्या होगा, वो बाकी सब जो हो रहा है वो सब एक प्रकार का आडंबर हो सकता है ना। जागृत मानव का आडंबर भी किया ही जा सकता है, जागृति का आडंबर भी किया जा सकता है, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, वो जो अंदर जो खुशहाली है वो आपको मिलेगी नहीं, तो पेमेंट तो आपको चाहिए ना कोई भी चीज़ का, तो फिर क्या करेंगे हम, ये करके कुछ पेमेंट पाना चाहेंगे तो नाम पद ये सब में फंसेगा मामला, है ना। तो हम व्यवहार पूर्वक ही सुखी होते हैं, कार्य पूर्वक हुए नहीं और व्यवहार करने की योग्यता नहीं है तो कार्य से सुखी होना चाहते हैं, तब क्या निकल के आ गया, ये रूप पद बल धन ये नाम का झंझट ही है, समझ में आ गया, यहाँ से आ रहा है पकड़ के। एक बार दोबारा से बता दो, ये जो वहन करना अपने आप में, दोबारा दोबारा दोबारा तिबारा इसको पकड़ लो, ये एक बार दोबारा, हाँ ये अभी थोड़ा सा अभी अंदर जाते जाते ही वापस हो गया, कोई बात नहीं, जाते जाते वापस हो गया, धक्का लगा थोड़ा पहुँच जाएगा। तो भैया ये जो वहन करने वाली बात है, हाँ, उसमें तो जब तक हमारा इन विचार पूर्ण होता नहीं है तब तक नहीं ठीक से वहन करने वाली कंडीशन में आते ही नहीं। बिल्कुल ठीक बात, ये देखिए एक और बात बोली इन्होंने, वहन कैसे कर पाएंगे, तब तो हम व्यवहार करने के योग्य नहीं है, ये पहचान होना चाहिए, तो व्यवहार करने के योग्य नहीं है, ये पहचान हो गया तो अच्छा ही हो गया ना, बुरा क्या हो गया। अब व्यवहार करने की योग्यता के आशय से हम खड़े हैं, हमको व्यवहार करना नहीं आता है, अब व्यवहार करने की योग्यता कैसे आ जाए इसी के लिए हम काम कर रहे हैं। उसके लिए क्या काम करना है, तो विचार पूर्ण करना है, तो अब आप अपने साथ व्यवहार करोगे, अपने साथ ठीक व्यवहार कर लो यार, विचार पूर्ण करने में सहयोग करो ना आप, तो अल्टीमेटली चाहे अपने विचार पूर्ण करने में सहयोग करना हो चाहे दूसरे का करना हो, अल्टीमेटली व्यवहार तो विचार पूर्णता के अर्थ में किया गया है ना, ये समझ में आया कि नहीं? ये जो भाई ने कहा बात समझ में आई दीदी आपको? जब तक हमको अस्तित्व सअस्तित्व है और हम सब मानव जो है सअस्तित्व को प्रकाशित प्रमाणित करने के लिए हैं, और आपका होना मेरे लिए इसीलिए आवश्यक है कि आपके होने के साथ मेरा होना जुड़ा हुआ है, जब तक हमको ये कनेक्शन दिखता नहीं है तब तक हर मानव के प्रति हमारे में एक स्वीकृति उदय होती नहीं है। ये स्वीकृति कहाँ से आने वाली है, व्यवस्था में हर मानव की आवश्यकता है, इसको व्यवस्था के दृष्टिकोण से यदि हम मानव को देखने लगते हैं तो स्वीकृति आती है, और नहीं तो प्रिय हित और लाभ के दृष्टिकोण से देखते हैं, जैसे आप इतने सारे लोग यहाँ आ गए तो हमारा प्रिय हित लाभ तीनों पर नुकसान हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, होता ही है ना। जैसे हम पहले शुरुआत में संस्थान को बना के रखते थे, पूरा रिजॉर्ट बना के रखते थे, एकदम जगह जगह फूल लगे, ये लगे वो लगे, मस्त एकदम घुसत लगे, वाह। लेकिन क्या कोई आ जाए तो उसके साथ घूमो, नहीं तो पता लगा कहीं उसने पैर रख दिए, कहीं उसने बेल दबा दी, कहीं उसने फूल तोड़ दिए, अब तो प्रिय हित लाभ में तो वो दूसरा मानव आएगा तो कुछ ना कुछ तो हो गया होगा। अब मानव को यदि व्यवस्था के अर्थ में हम देखना शुरू करते हैं तो एक अलग नजरिया बनता है, भैया मानव के बिना तो बात बनेगी नहीं, ठीक। तो मानव व्यवस्था के अर्थ में हम सब मिलकर ये अस्तित्व में एक व्यवस्था को हम देख सकते हैं, बना सकते हैं, जी सकते हैं, इस अर्थ में आपकी जरूरत है मेरे को, तो जैसे भी हो वैसे हमको जरूरत है। काय के लिए जरूरत है, टाइम पास करने के लिए नहीं, जरूरत इसलिए है कि, है ना, कुल मिलाकर आप भी सुखी होना चाहते हो, हम भी सुखी होना चाहते हैं, और व्यवस्था के बिना हम सुखी नहीं हो पाएंगे, समझेंगे तो व्यवस्था को घटित करेंगे, तब ये बात समझ में आई कि दूसरे के अस्तित्व का हमारा अस्तित्व उसके साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि हम जब तक व्यवस्था नहीं बनाते, आप कई एंगल से इसको समझ लीजिए, जैसे यदि हम सभी लोग मिलकर ये धरती पर आपस में यदि न्यायपूर्वक व्यवस्था पूर्वक नहीं जीते हैं तो हमारा अस्तित्व खतरे में है या नहीं है, है या नहीं है, दिख ही रहा है। तो हमारा अस्तित्व अभी अस्तित्व में तो खतरा नहीं होना चाहिए, लेकिन अस्तित्व में खतरा बन गया भाई। क्यों बन गया? क्योंकि आपस में हम लोग व्यवस्थापूर्वक नहीं जी पा रहे हैं। तो और जबकि व्यवस्था आप भी चाहते हो, व्यवस्था मैं भी चाहता हूँ, व्यवस्था दुनिया का हर आदमी चाहता है, तमाम चोर डाकू जो भी हो वो सब भाषण में भी व्यवस्था की बात करते हैं और बोलते हैं कि व्यवस्था हो जाए उसके लिए काम कर रहे हैं, तो उसके लिए अभी तो अव्यवस्था में रहना पड़ेगा, ऐसे बोलते हैं। तो इसका मतलब यह है कि धरती का हर मानव व्यवस्था ही चाहता है और आपस में हमारा अस्तित्व जुड़ा ही हुआ है। अब हमको अगर ये पूरे कनेक्शन ठीक से समझ में आते हैं तो यही वहन करना होगा, ये सब जान पाना, वहन करना। बिल्कुल, अभी और भी चीज़ें हैं। तो एक भ्रमित मानव को हम समझ पाएँ, जागृति को समझ पाएँ, और भ्रम से जागृति की यात्रा कैसे होती है ये भी समझ पाना जरूरी है, नहीं तो हम भ्रमित आदमी को कैसे झेलेगा आदमी। ठीक, तो आज जो भ्रमित है कल वो जागृति के लिए हाथ पांव मारना चाहता है, आज जो जागृति के लिए हाथ पांव मार रहा है कल सफल हो सकता है, और जो सफल होता है वो व्यवस्था में जीने की जगह में खड़ा होता है। ये बात हमको अगर समझ में आता है, जिसको कह रहे हैं जागृति क्रम और जागृति, है ना, तो जागृति क्रम जागृति का अध्ययन होने से हमारे को ये भरोसा बनता है। क्या भरोसा बनता है? कि भ्रमित मानव का भी अध्ययन कर पाए, जागृत मानव का अध्ययन कर पाए, तो भ्रम से जागृति का रास्ता भी हमको अध्ययन हो गया और अस्तित्व हमारा जुड़ा ही हुआ है और ये सअस्तित्व पूर्वक ही है। ये मान्यता से हम जब चलते हैं तो हम आपको जैसे भी हैं आप वहन कर पाते हैं। अब वहन करते हैं तो सहन नहीं करना पड़ता है, वहन करते हैं तो निर्वहन करने जाते हैं। क्या निर्वहन कर पाते हैं भाई? फिर से आपका मूल्यांकन होता है वहन करने के बाद कि भाई क्या बात अधूरी। लेकिन ये जो रमेश भाई कह रहे हैं वो ठीक ही बात है कि यदि हमारे में भी इतना सा विचार नहीं बना है, ये ठीक से बैठा नहीं है, तो क्या होगा? हम वो वहन नहीं कर पाएंगे, हम उगल देंगे। जब तो अलग हट यार, बहुत हो गया तेरे साथ, ये आदमी किसी काम करें। जब ऐसे हम चलते हैं, देखो हमको ये बात तो समझ में बहुत दिन पहले आ गई थी, काम तो यही करना है, लेकिन ये व्यवहार करने की योग्यता नहीं होने से हम सिलेक्टिव रहते हैं। क्या रहते हैं? सिलेक्टिव। तो हमारे 10 वर्ष इस समय में इसमें गए कि अच्छे दोस्त मिल जाए, उनके साथ मिलकर काम करेंगे। अच्छा एक मिला ही नहीं आज तक कोई। 10 साल बाद ये समझ में आया कि जिस धरती पर परंपराएं पूरी नहीं है उसमें अच्छा आदमी कहाँ से मिलेगा, तो मंगल ग्रह से लाना पड़ेगा और वहाँ आदमी है कि नहीं पता नहीं चला अब तक। तो इसका मतलब ये समझ में आया कि अपने में ही कोई ना कोई कमी है भैया, ठीक से चीज़ों को पकड़ना पड़ेगा। अगर ठीक से चीज़ों को पकड़ेंगे तो यहीं से, यहीं पर हम आपके साथ मिलकर ही बढ़िया काम कर सकते हैं, और उसका प्रमाण ये दिख ही रहा है कि कर ही रहे हैं अपन, हर दिन बेहतर बेहतर कर सकते हैं। तो कैसे हो सकता है कि व्यवहार में, व्यवहार प्रमाण का यही मतलब हुआ। नागराज जी ने वर्षा जी को टारगेट दिया है व्यवहार प्रमाणित करना, शायद उनको याद ही होगा। तो व्यवहार प्रमाण का मतलब इतना हुआ कि हम अभी आपके अस्तित्व के साथ हमारे को कोई खतरा नहीं है ना, एक भाषा के रूप में कहा, लेकिन उसका विस्तार उतना है कि आपको जागृति क्रम से लगाकर जागृति तक स्पष्ट हो, भ्रम भी स्पष्ट हो किस कारण से, जागृति भी स्पष्ट हो किस कारण से, और भ्रम से जागृति का रास्ता क्या है ये भी स्पष्ट होना चाहिए, तब वहन कर पाओगे भाई, नहीं तो झेलना शुरू हो जाएगा। झेलू प्रोग्राम है ना, झेलू प्रोग्राम अगर थोड़े दिन चलेगा बाद में सब हुप हाप करेंगे, कब तक झेलेगा आदमी। ये बात समझ में आ गई? अब ऐसा वहन हुआ तो निर्वहन अपने में निर्वहन हो रहा है। अब मैं तैयार हो गया आपके लिए, क्या करना है? क्या हो गया भाई शुभमन, यहाँ क्लास में तो यार बात ही करना मना है। हाँ आराम से बैठ जाओ, गुड, उसको पता रहता है, लोग डिस्टर्ब कर देते थोड़ा थोड़ा। ठीक है गोपी भाई, ठीक ठाक, ये बात समझ में आ गई? इस प्रकार से वहन निर्वहन हो गया। अब आगे क्रिया की बात आई, तो क्या करेंगे अब? तो फाइनली तो ये हुआ कि आप भी समझना चाहते हो, ये सब पता चल गया है ना, तो अब आपको को समझाने में क्या सहयोग कर सकते हैं? अब वो निर्वहन की बात आ गई, आप समझना ही चाहते हो, आपके होने से हमको कोई दिक्कत नहीं है और आप नहीं समझ पा रहे हो, प्रयास फिर भी कर रहे हो, तो आप समझने के लिए काम करेंगे। चलो ये तो बात की स्थिति होगी। पहले की स्थिति क्या हुई? हमको समझ में आ गया कि विचार ही पूरा नहीं है, तो भैया ठीक से व्यवहार करो का क्या मतलब? अभी यही हुआ कि व्यवहार करने की अपेक्षा है हमारे में, योग्यता होगी ऐसा नहीं है, तो कम से कम हम अपने आप को इसलिए तैयार करते हैं कि चलो विचार को पूरा करते हैं भाई, है ना। तो मानव केवल और केवल व्यवहार पूर्वक सुखी होता है, इसको लिख लो, मनुष्य केवल और केवल व्यवहार पूर्वक सुखी होता है। हाँ जी, ये जो बात कही गई ठीक है, पहले इसको अच्छे से बिठा लेते हैं फिर प्रश्न लेते हैं। मनुष्य केवल और केवल व्यवहार पूर्वक सुखी होता है, और नहीं तो व्यवहार में फेल होने से दुखी होता है, और विचार उसमें सहयोगी हो सकता है। जिसको हम कह रहे हैं समाधान विचार में, का मतलब है कि वो एक ऐसा विचार है जो अब कंप्लीट हो गया है और उसका प्रमाण आप में ही बनने वाला है। आप में क्या प्रमाण बनने वाला है? कि आप में व्यवहार करने की योग्यता आ गई, व्यवहार में सफल हो जाना। ठीक, विचार का फल कहाँ मिल गया आपको? व्यवहार में मिला। तो मनुष्य विचार में, जो आज हम समाधान के रूप में मान के चल रहे हैं, यदि वो व्यवहार में सफल नहीं होता है तो वो समस्या में कन्वर्ट होने वाला है। तो उसका कोई प्रमाण, विचार का प्रमाण विचार में नहीं है। लिख लो, विचार का प्रमाण विचार में नहीं है, विचार का प्रमाण व्यवहार में है। ये आखिरी कड़ी, ये आखिरी कीलियाँ ठुकनी है महाराज, है ना? तो ये कील ठुकनी जरूरी है, इसके बिना अपना ढांचा ढीला ही रहता है। कितने बढ़िया काम कर लो, ढांचा ढीला के ढीला। ठीक, दूसरे मानव को लेकर, वो एक्चुअली हमारे में मानव की क्लैरिटी नहीं। ये बात समझ में आई? यही न्याय है। पहले न्याय होगा तो न्याय घटित होगा, जिसके पास जो होगा देगा, यही न्याय हुआ इस, है ना? ये बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए, इसमें जो भी हो, जो भी समय लगना लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, महत्वपूर्ण मुद्दा है। क्या कहा गया? विचार का प्रमाण व्यवहार में। विचार का प्रमाण केवल विचार में जो लेने जाते हैं तो बात पकड़ में आती नहीं है, आया और गया लगता रहता है। तो अब जिस प्रकार से हमने व्यवस्था में भागीदारी के साथ स्वीकृति की बात की गई थी, उसी के विधि विधि इसको जोड़ सकते हैं। व्यवस्था में स्वीकृति बराबर व्यवहार में प्रमाण, है ना? तो तर्क में संतुष्टि हुई, शिष्टतापूर्ण दृष्टि का उदय हुआ, है ना? उससे हम चले व्यवस्था में भागीदारी, व्यवस्था में भागीदारी से जो फल परिणाम आया, वो फल परिणाम हमको स्वीकार हुआ। वो क्या फल परिणाम था? वो हमारे से बाहर नहीं था वो, और बाहर तो था ही, केवल बाहर नहीं था, है ना? तो वो हमारे में पहले घटित हुआ, उसका फल परिणाम अपने को स्वीकार हुआ, इसका नाम हो गया व्यवहार में प्रमाण हो गया उसका। तो जिसको हम बोले थे दो मुद्दे पास होना है, एक सहमति तार्किकता के साथ, और दूसरा जो है व्यवहारिकता के साथ स्वीकृति। अब हमको स्वीकृत हो गया, क्योंकि सुख हमको स्वीकृत हो गया। सुख स्वीकृत हो गया तो वो विचार जो था, वो विचार भी हमको स्वीकृत हो गया। तो विचार स्वीकृत हो गया, सुख स्वीकृत हो गया, इस प्रकार से अब स्वीकृति की निरंतरता बनेगी। तो स्वीकृति की निरंतरता बनने से अनुभव की बात बनी, इस प्रकार से ये गहरे में कनेक्ट होने की बात। हाँ, ये बात समझ में आई? तो ये उसके साथ जुड़ जाता है। कहें तो चार्ट बना के बताएं, वो ठीक ही है, चार्ट ठीक रहता है। विचार का प्रमाण व्यवहार में, विचार का कोई प्रमाण नहीं है। प्रमाण तरह की बात हुई, व्यवहार प्रमाण, प्रयोग प्रमाण और अनुभव प्रमाण। अभ्यास को चार भाग में कह सकते हैं, विचार अभ्यास, व्यवहार अभ्यास, कर्मा अभ्यास और चिंतन अभ्यास। लेकिन विचार और व्यवहार वो एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो उसलिए कहा गया कि प्रमाण तो व्यवहार में आने की बात है। हम जो कुछ भी सोचते रहे, जैसे अभी आदर्शवादी विधि से हम जो कुछ सोचे, अभी थोड़ा आप अध्ययन करके देख लीजिए, आदर्शवादी विधि से हम जो कुछ सोचे, सबका अलग अलग संस्कार, दूसरे आदमी को क्यों वहन करेंगे? संसार माया है, ये सामने जो बैठा है माया ही है ना? क्या वहन हुआ? कोई वहन ही नहीं हुआ। जब संसार माया है तो क्या वहन करेंगे? दूसरे के प्रति कोई स्वीकृति बनता ही नहीं है। सबके अपनी अपनी यात्रा है, सब अलग अलग हैं, हम सब अपना अपना भैया, अपने को सबको अस्तित्व को विलय करना है, अस्तित्व को स्वीकारना थोड़ी है। हम एक बूंद हैं, ये बूंद को समुद्र में मिला देना है, इत्यादि इत्यादि जो भी है। तो उससे जो मानसिकता बन रही है उसमें व्यवहार में प्रमाणित हो नहीं सकते हैं अपन। व्यवहार प्रमाण नहीं है तो सुख नहीं है। तो मानव का सारा सुख कहाँ जाके बैठ के मिला अपने को? मानव का सुख कहाँ है? व्यवहार प्रमाण में। और व्यवहार कहाँ हो रहा है? स्वयं में, मानव के परिप्रेक्ष्य में। तो मानव का सुख कहाँ हो गया? मानव के पास। मानव का सुख किसके पास? मानव का सुख किसके पास? और कहाँ ढूंढ रहे थे? कहाँ ढूंढ रहे थे अब तक हम? कहाँ ढूंढ रहे थे? ईश्वर में ढूंढ रहे थे, पैसे में ढूंढ रहे थे, शरीर में ढूंढ रहे थे, संवेदनाओं में ढूंढ रहे थे, संग्रह में ढूंढ रहे थे, अच्छी भाषा में ढूंढ रहे थे, नाम में, पद में, या ढूंढ रहे थे। अभी समझ में आया मानव का कुल सुख है व्यवहार में प्रमाणित होना, सफल होना, पहले सफल होना बाद में प्रमाणित होना। इसमें क्या भेद है, उसको अपन आगे कर लें। ठीक, तो ये बात अपने को बैठे। हाँ, माइक माइक, ये मुद्दे को अच्छे से बैठा लीजिए, इसी मुद्दे पे बात करिए, इधर उधर की बात मत करिए। इसमें हम वहन दूसरे के साथ भी बात कर रहे हैं, पर क्या इसके पहले अपने साथ वाला वहन का भी कोई मुद्दा आता है क्या? वही ना, जब तक विचार पूरा नहीं होगा, जब तक हम अपने को उस विचार के साथ नहीं देख पाएंगे, तो वहन करने की योग्यता हमारे में आई कहाँ से? योग्यता ही नहीं आई। तो वह हमारे में विचार पूर्णता का प्रमाण क्या हुआ? वहन करने की ताकत आ गई, है ना? वहन कर पा रहे ना, सभी को वहन कर पा रहे। व्यवस्था के अर्थ में मानव के प्रति स्वीकृति ही वहन क्रिया है, है ना? तो वो कब होगा? वो सिर्फ एक लाइन रट लेने से तो होगा नहीं, उसमें हमको थोड़ा अध्ययन करना पड़ता है। ये अध्ययन करते हुए मानव के प्रति हमारे में वहन, व्यवस्था के अर्थ में वहन करना बनता है, उससे निर्वहन करने की योग्यता आती। क्या निर्वहन कर पाते हैं वो एक आगे की बात है, मूल्यांकन करके क्या करना है वो कर सकते हैं, ताकि वो योग्य हो जाए, है ना? क्या योग्य होना है? वो भी सुखी हो जाए, इतने तो योग्य होना है, क्योंकि सुखपूर्वक ही व्यवस्था में भागीदारी होगी, दुखपूर्वक कोई आदमी व्यवस्था में भागीदारी कर नहीं पाएगा। तो सुखी होने के अर्थ में विचार पूर्णता आवश्यक है, इसीलिए विचार पूर्णता में सहयोग करेंगे। अभी इसको बहुत एक मोटी परिभाषा बना दो तो अपने विचार पूर्णता में सहयोग करो, भैया पहले खुद ही सहयोग करो और दूसरे के करो, दोनों प्रकार की बात हो गई। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आ गई? तो काम वहां पे होना है, अपने समस्त विचार का जो प्रमाण है वो व्यवहार में सफल होने पर है। वहन करना की योग्यता आ गई, अपन सुखी हो गए, अब सुख बांटने की बात बनेगी, सुख को बांटने की बात बनेगी। सुख को बांटने के मतलब अब दूसरा मनुष्य भी वहन करने की योग्यता संपन्न हो जाए, इसको बोले सुख बांटना। उसको कह रहे हैं व्यवहार, तो व्यवहार से व्यवहार घटित हो रहा है, आप में वो व्यवहार हो जाए, आप भी व्यवहार करने लायक हो जाए, यही व्यवहार करने का पर्पज हो गया। अब सारी क्रियाएं इसलिए नियोजित है, ये सारी क्रियाएं हैं, है ना? शिविर भी लिख सकते हैं इसमें, अध्ययन शिविर, परिचय शिविर, सब लिख दो, ये सब क्रिया है, काम है, है ना? ये सब काम हम करते हैं, लेकिन ये सब काम किस लिए करते हैं? व्यवहार के लिए करते हैं। टाइम हो गया क्या? कभी से हो गया? ये तो भैया बोला, वो तो कब से हो गया? ठीक, यहाँ तक बात बनी, इस पर अच्छे से मनन करिए, कोई प्रश्न हो उसको शाम को लेके आइए, शाम को भी इसी पर थोड़ा अच्छे से बात करें, ताकि ये बात अपने में सेट हो जाए कि आखिर ये इसको किस प्रकार से देखा जाए।